NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het graanakkoord tussen Oekraïne en Rusland wordt met 4 maanden verlengd. Onderhandelaars in Istanbul hebben erover overeenstemming bereikt en de Verenigde Naties bevestigen het bericht. Oekraïne en Rusland tekenden de graandeal eind juli onder toeziend oog van Turkije en de VN. Sinds het akkoord heeft Oekraïne zo'n 10 miljoen ton graan kunnen exporteren en dat heeft ertoe geleid dat de stijging van de wereldvoedselprijzen gedempt werd. Ruim een derde van de artsen is in zijn loopbaan wel eens bedreigd of geïntimideerd, blijkt uit onderzoek van artsorganisatie KNMG. De meeste bedreigingen zijn verbaal, maar ruim een kwart van de artsen heeft ook te maken gehad met fysieke agressie. En 1 op de 10 artsen heeft wel eens te maken gehad met doodsbedreigingen. De waarschuwing van de Rijkswaterstaat om thuis te werken vandaag vanwege de verwachte drukte op de weg heeft niet veel geholpen. Het was, door regen en ongelukken, de drukste ochtendspits van het jaar. Er stond rond 7:15 960 kilometer file. Vanavond wordt het waarschijnlijk ook weer druk. En netbeheerder Tennet zegt dat er nieuwe gebieden zijn bijgekomen waar het elektriciteitsnet nagenoeg vol zit. Bedrijven en organisaties die een nieuwe aansluiting willen of willen uitbreiden komen daardoor op een wachtlijst te staan. Het gaat om een gebied rondom de haven van Rotterdam, Gelderland, Drenthe en Utrecht. Het weer nog veel regen, pas in de loop van de middag wordt het vanuit het zuiden weer wat vaker droog. Bij een forse zuidoostenwind wordt het 9 tot 11 graden. Ook morgen bewolkt en opnieuw regen. ANWB Verkeersinformatie. Met nog 300 kilometer file op de Nederlandse wegen in Noord-Brabant. En in het midden van het land is de vertraging nog het grootst. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam. 11 kilometer file met 50 minuten vertraging. Komt door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn er weer vrij. Er zijn 3 rijstroken dicht van de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Rijdt langzaam tussen Nijkerk en Leusden-Zuid over 13 kilometer... met een uur vertraging door bergingswerkzaamheden. En dik een half uur oponthoud op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Daar is het file rijden tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Op de weg wil het nog niet zo lukken met dat spitsmijden. Dat blijkt vanochtend ook wel weer. Maar misschien dat het op het stroomnet wel gaat lukken. Volgens hoogspanningsnetbeheerder Tennet zijn er nieuwe gebieden bijgekomen. U hoort het net in het nieuws. Waar de druk op het stroomnet zo hoog is dat bedrijven die een nieuwe aansluiting willen op een wachtlijst komen te staan. En een tijdelijke oplossing kan dus zijn dat bestaande bedrijven meer gaan doen aan spitsmijden. En afspreken en draaien op dalmomenten om dan stroom te gaan gebruiken. De stelling is daarom vandaag: we moeten minder met z'n allen tegelijk op het stroomnet. Onze spraakmaker is vanochtend Nieuwsuurverslaggever Gert-Jan Dennekamp. Gert-Jan, welkom. We gaan in de tweede uur uitgebreid hebben over in aanloop naar de uitspraak van de MH17. Nou, jouw werk ook daarin. Maar jij bent ook penningmeester van een energiecorporatie. Heb ik het wel geteld over 3 boerderijen met zonnepanelen. Klopt. Dus dat is niet geweest, de grootste. Sinds dit jaar niet meer. Het werd allemaal zo ingewikkeld. Je denkt, ik trek mijn handen ervan af. Nee, maar je moet het ook niet te lang doen. Maar inderdaad, we hebben met onze dorpsgemeenschap op 3 daken panelen liggen. Meer dan 1000 panelen. En wij liepen ook wel tegen dit probleem aan. Maar wij konden gelukkig eromheen. Omdat we met een klein verbruikaansluiting dit allemaal konden realiseren. Maar als we een groot verbruikaansluiting nodig hadden gehad, dan waren wij tegen hetzelfde probleem aangelopen. Dan had je een vergunning daarvoor moeten aanvragen. En die had je niet gekregen dan? Ja, dan was het gewoon niet mogelijk geweest. Dus dan zie je dus dat de panelen er zijn, het geld er is, de wil er is om het te doen. Maar dat het dan vastloopt op de verbinding. Ja, dus met kleine centraletjes die je zelf creëert, bij wijze van spreken, kan er nog een hoop. Ja, nou ja, thuis heb je het probleem nog niet, maar de bedrijven dus wel. Ja. Voor het Mediaforum is hier alvast EO-presentator Thijs van der Brink. Thijs, goedemorgen ook. Goedemorgen. Jij had een spannend gesprek met je vrouw, begreep ik. Nee, toen jouw collega vroeg van hoe zit het bij jou met de energie, toen zei ik nou net gisteren vroeg mijn vrouw aan mij, maakt het eigenlijk nog uit of wij 's morgens of 's avonds de afwasmachine aanzetten? Ik denk dat in heel veel gezinnen dat gesprek wordt gevoerd. Ik weet het echt niet meer hoe dat zit op het moment. Het heeft in ieder geval te maken met welk energiebedrijf jij bent aangesloten. Green Choice. Ja, ik weet niet uit mijn hoofd hoe het al zit. Zit niet nou, bij de overvraag je Matthijs, maar misschien dat een van de gasten dat straks kan vertellen. Ja. De weekenden is sowieso. Ja, dat bij allemaal. Dat heb ik begrepen. Maar misschien dat een van de gasten daar nog meer helpt. We gaan het weekend wassen. De stelling is, we moeten met z'n allen tegelijk minder op het stroomnet. En u kunt meepraten. Praat mee met stand.nl. Op 0800 1101. In Limburg en Noord-Brabant kunnen nieuwe bedrijven voorlopig geen aansluiting krijgen op het elektriciteitsnetwerk. Dat netwerk is namelijk vol. De grootste uitdagingen tot nu toe komen door de grote hoeveelheden duurzame elektriciteit die ingevoerd worden. Over een paar jaar zijn er duizenden buurten in ons land waar er geen laadpaal meer bij kan omdat het stroomnet overbelast raakt. Dus dan wil je verduurzamen en dan kan het niet eens? Kan het niet. Maar net meneer Tennet heeft een oplossing gevonden. Dat betekent dat je afspraken maakt met producenten en het liefst ook met afnemers, dat ze onder bepaalde omstandigheden, als er een file dreigt op het net, dat ze op dat moment hun eigen verbruik verminderen of de productie, waardoor op dat moment die file vermeden wordt. Zie je, zo gek is die vergelijking met die snelweg dus niet. Zo kunnen we het een beetje zien dat de Tennet aan die hoogspanningskabels als de snelweg fungeren. En daar moeten we dus minder tegelijk met z'n allen op zitten. André Jansen belde ons vanochtend. Was het eens met die stelling? Minder met z'n allen tegelijk, meneer Jansen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dus ja. Dat betekent dan meer in het weekend, meer in de nacht? Nou, dat klinkt heel leuk. Maar sinds 1 juli wordt het dag- en nachtstroomtarief afgebouwd. En dat betekent dat het er dadelijk helemaal afgaat en dat het helemaal niet meer zinvol is om 's nachts of in het weekend stroom te gaan gebruiken. Kun je het net zo goed door de week doen. Ja, en dat vind ik raar. Ja, in zoverre, dan zei dan, als ik het. Ik hoop dat ik het allemaal goed zeg, maar daar hebben we ook de kennis voor die later in de uitzending nog aanhaken. Maar er zijn natuurlijk twee dingen. Op het moment dat er niet veel gebruikt wordt, is het beschikbaar. Hè? En kan het netwerk niet vastlopen, dat is één ding. Maar u geeft eigenlijk aan van als je het ook aantrekkelijker wil maken om bijvoorbeeld 's nachts of in die weekenden stroom te gaan verbruiken, zorg dan dat het verschil in prijs tussen de piekmomenten en de dalmomenten groter wordt. Nee, blijft bestaan. Ja, blijft bestaan. Of nog groter wordt misschien. Of, ja, en groter wordt, ja. Want op dit moment is het bijna niks. Ja. Ik bedoel, het is helemaal niet interessant om 's avonds en in het weekend stroom te gebruiken als je voordelig eruit wil zijn. En als er dan veel stroom is en het wordt niet afgenomen, moet je het aantrekkelijk maken. En op dit moment gebeurt juist het tegenovergestelde. Heeft u zich er helemaal in verdiept, ook voor uw eigen thuissituatie? Hoe dat zit? We hadden het net al even over wanneer je moet wassen. Ik ben een paar maanden geleden naar een kluswoning gegaan. En toen moest ik dus een nieuw energiecontract. En ik kon niet eens meer een dag- en nacht tarief krijgen. Omdat dat bestaat gewoon hier niet, op dit moment. Oké, okay. Dat is afgebouwd. Dat is gewoon afgebouwd, ja. Ja. Dus dat is het eerste wat u zegt. Als je het wil stimuleren, zorg dan in ieder geval dat er weer verschil zit in de prijs. Verschil komt. Zeker. Als je wil stimuleren dat mensen in daltarieven stroom gebruiken. Ja. Dank u wel, meneer Jansen, hiervoor. Jorrit de Jong is woordvoerder van hoogspanningsnetbeheerder Tennet. Goedemorgen, meneer de Jong. Goedemorgen. Om maar gelijk even met die prijsverschillen te beginnen. Is het inderdaad, zijn die verschillen helemaal opgeheven of minimaal geworden? Nou, we hebben in Nederland ongeveer 50 tot 60 energieaanbieders of energiebedrijven. Mm-hmm. En die bepalen zelf hun tarieven en kunnen dus bepalen of zij dal- en piektarieven rekenen. Of dat ze flexibele tarieven rekenen. Dus daar zit een heel groot verschil in. Dus dat hangt er inderdaad net vanaf bij welke energiemaatschappij je zit. Ja, maar die meneer gaf net aan van ik heb wel een grondige studie gedaan vanwege mijn klushuis en ik kon bijna geen verschillen meer ontdekken. Is dat ook uw ervaring dat het minimaal is geworden? Het wordt inderdaad steeds minder. En dat komt ook omdat de prijzen van elektriciteit, dat verschuift ook heel erg. Dus de goedkope tarieven, die zitten eigenlijk vooral nu in het weekend. Mm-hmm. Of op de momenten dat er heel veel zonneschijn is op zomerse dagen, of op momenten dat er heel veel wind staat. En misschien is het wel aardig om dat te vermelden. Een maand geleden hebben wij het energieweerbericht gelanceerd samen met de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie en Gasunie. En Helga van Leur die legt eigenlijk elke week uit op welke momenten je nou het beste gebruik kunt maken van elektriciteit. Dus op welke momenten dat het beste is voor het elektriciteitsnet. Maar financiële prikkels die helpen daarbij heel goed. Het zou inderdaad misschien goed zijn als energieleveranciers ook meer nog naar flexibele tarieven toe gaan. Ja. Is het kort uit te leggen hoe het komt dat ons elektriciteitsnetwerk zo onder druk staat? Ja, zeker. We zijn volop bezig met het verduurzamen. Dus we gaan af van steenkool, van gas. En we gaan steeds meer toe naar duurzame bronnen. Dat betekent dat heel veel partijen nu tegelijkertijd aan het verduurzamen zijn. Dus normaal gesproken zouden zij misschien in 2030 zeggen we gaan van het gas af. Maar ook door bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne zien we dat heel veel partijen nu al zeggen ik wil van mijn gasaansluiting af en ik wil gaan verduurzamen. Dus heel veel partijen vragen nu een e-boiler aan of willen over op elektrische verwarming. En we zijn als netbeheerders al heel veel aan het investeren. En dat gaan we de komende tientallen jaren nog steeds ook verder doen. En die investeringen lopen verder op. Alleen er zijn nu zoveel partijen die tegelijkertijd willen verduurzamen dat de netbeheerders dat niet kunnen bijbenen. En dat leidt er dan toe dat bijvoorbeeld vergunningen niet verleend worden voor nieuwe bedrijven, duurzame bedrijven of de uitbreiding van bedrijven. Dat we ook zitten met niet voldoende laadpalen. Dat heeft allemaal daarmee te maken. Ja, dat klopt. Het is eigenlijk een combinatie van allerlei zaken. Als je kijkt naar de regionale netbeheerders. Kijk, TenneT is natuurlijk de netbeheerder van het hoogspanningsnet. Mm-hmm. Dus wij doen inderdaad de snelwegen, zoals jullie het net al noemden. Het is eigenlijk een combinatie van allerlei factoren. Dus het is heel veel werk wat we doen. We kunnen het niet allemaal tegelijk doen. We hebben inderdaad ook te maken met vergunningen en procedures. We hebben te maken met personeelstekorten. Dus het duurt soms wat langer dan je zou willen. Maar het kan ook niet allemaal tegelijk. En dat moeten we ons ook realiseren. Ja. De opgave is heel groot. En die kunnen we niet in 1 of 2 jaar realiseren. Dat kost meer tijd. Is het wel zo dat, want er zijn ook wat vragen en opmerkingen over via de Radio 1-app, dat als je als kleingebruiker, dat je dan wel gewoon je aansluiting kunt krijgen? Ja, in de meeste gevallen is dat inderdaad zo. Dat verschilt natuurlijk ook per regionale netbeheerder. Maar tot nu toe kunnen eigenlijk bijna alle netbeheerders nog wel de kleinverbruikersaansluitingen gewoon realiseren. Ja, en als we het dan over de grootverbruikers hebben, daar zit ook de spanning erop. In Brabant en Limburg is het wel al gelukt om bedrijven te laten meewerken aan dat mijden, het spitsmijden, ja. Dus het verspreiden van het gebruik van energie. Om hoeveel bedrijven gaat dat? Nou, de exacte aantallen daarvan, die weet ik even niet zo uit mijn hoofd. Maar wat we zien is dat we op de meeste plekken in het hoogspanningsnet ongeveer voor 80 tot 100 uur per jaar dat we te maken hebben met congestie, dus echt met die files op het net. En het is dus een hele goede oplossing als je flexibeler gebruik gaat maken van het net. Dus op bepaalde momenten minder gebruik maakt, of juist meer als er heel veel stroom op het net zit. En als we afspraken kunnen maken met partijen om dus flexibeler om te gaan op momenten dat wij dat vragen, kun je dus heel veel nieuwe ruimte creëren. Maak je veel efficiënter gebruik van het net. En dat vraagt en dus dat ook is, veel dat is een oplossing die we graag flexibeler omgang van personeel. Ja, van personeel, hoe bedoelt u? Nou, bij bedrijven die gaan spreiden, zeg maar, dan kan het zijn dat personeel dus meer in het weekend of op late tijdstippen moet gaan werken, omdat dan de boel het meest draait. Ja, dat zou kunnen. Wat een andere oplossing is dat heel veel bedrijven nu bijvoorbeeld een e-boiler aanschaffen in plaats van dat ze gas gebruiken voor verwarming. En een e-boiler kun je ook prima op sommige momenten wat harder aanzetten. Ja, ja. Of juist wat zachter op momenten dat het moet. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor koel- en vrieshuizen of voor gemalen. Dat zijn ook processen die je heel makkelijk in tijd kunt verschuiven en niet precies op die piekmomenten aan hoeft te zetten. Helder. Ik ga praten met, als u wilt blijven hangen, mochten er nog vragen zijn, meneer de Jong, dan graag. Dan praat ik ondertussen met Michiel Ottervanger. Hij is oprichter van een duurzaam ontwikkelbedrijf. En maakt ook gebruik van de piek- en de daluren, zogezegd. Toch, meneer Ottervanger? Ja, dat klopt. In Leeuwarden zit inderdaad juist in de winter het elektriciteitsnet vol. En we hebben met Liander afgesproken dat we juist tijdens die spitsmomenten dus dat het net vol zit, dat wij minder elektriciteit afnemen. En dat doen we omdat we vooraf hebben onderzocht hoe we juist onze energievraag op een slimme manier kunnen inrichten. Dus we hebben een flexibel systeem inderdaad met zo'n elektrische boiler en met batterijen, dat we juist buiten de spits wel elektriciteit afnemen, dat opslaan en dan tijdens de spits intern in ons proces weer gebruiken. En dat heeft er dan ook toe geleid dat er andere bedrijven die misschien geen vergunning zouden krijgen, nu wel aan de slag kunnen? In Leeuwarden waren 14 partijen op de wachtlijst. Dus die konden geen aansluiting krijgen. En door ons kunnen er 8 nu wel een aansluiting krijgen. Ja. En betekent dat anders, u neemt het op de goedkope en op de dalmomenten neemt u het op? Dat slaat u op in die boilers of in de batterijen? Dat jullie dan ook meer stroom kunnen terugleveren op het moment dat je niet alles gebruikt? Ja, nou eigenlijk wat wij zeggen is dat we nu dus alleen minder stroom afnemen als het druk is. Mm-hmm. Dus eigenlijk gaan we als het ware even op de vluchtstrook staan tijdens de file. En wat wij zien is dat de volgende stap is dat we dus tijdens de file niet alleen minder afnemen, maar ook juist extra elektriciteit aan het net toevoegen. Dus met een batterij, juist de batterij ontladen en het net extra elektriciteit geven. Dus als het ware een spitsstrook toevoegen aan het snelwegnet. Ja. En hoe zit het dan met, want ik kan me voorstellen, u heeft het over e-boilers en batterijen. Nou, we hadden het net al even over eventuele flexibiliteit van personeel, maar dat is dan misschien bij u niet het geval. Maar het zijn wel extra investeringen die je er moet doen. Ja, dus het is wel extra investering. Aan de andere kant zien we ook dat het nieuwe normaal is in de toekomst. Dus eigenlijk zeggen wij, dat is een investering die het waard is, omdat we niet weten hoe het systeem er over 10 of 15 jaar uitziet. En dat is toch de doorlooptijd waar we het over hebben. Ja. En er wordt, ik neem aan, omdat je het met Liander hebt afgesproken, staat daar een financiële beloning tegenover of kortingen? Nou, nu werkt het zo dat je dus eigenlijk betaalt om een aansluiting te krijgen als grootverbruiker. En wij krijgen dus juist van 1 oktober tot 1 maart korting op die aansluiting, omdat we er minder gebruik van maken. Ja, ja, ja, op die manier. Nu zegt, als meer bedrijven dat doen, dan krijgen we ook weer wat meer ruimte. Ja, ik zou zeggen, heel veel succes daarmee. Want het, is, het biedt echt zekerheid en toekomst voor je bedrijfsprocessen. Ja, en qua beschikbaarheid van e-boilers en accu's, batterijen, zijn daar ook wachtlijsten voor? Dat durft u niet te zeggen. Ja, er is commercial batterijen natuurlijk. Want het is populair. Ja. De vergunningverlening duurt nog langer dan de levertijd. Dus als je er snel bij bent, dan ben je nog op tijd. Kijk eens aan. Dank u wel, meneer Ottervanger, voor uw verhaal. Ik ga ook naar Fred Brugman. Die belde ons vanochtend nadat ik het oproepje deed. En die wilde eigenlijk die stap terugzetten. Hè? Een tekort aan batterijen eventueel. Zeg, dit hadden we allemaal kunnen voorzien. Ja, nou ja, ik heb een aantal jaren terug... Goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Ik heb een aantal jaren terug, onder andere in jullie programma volgens mij, als energiebedrijven horen praten dat ze vooral moeite hebben om hun elektriciteits- en hoofdnetten, zoals er net gezegd werd, aan te passen. Mm-hmm. En dat komt natuurlijk gewoon, ons kabinet is vooral erg goed in wensdenken. Of iets kan, of wat er voor nodig is om het waar te maken, is voor hen eigenlijk oninteressant. En dat geldt voor klimaatproblemen, stikstofproblemen, maar ook belastingplannen en andere zaken. Kijk naar onze pensioendiscussie. Men is, we willen graag goede sier maken met allerlei mooie plannen. Alleen de uitvoerbaarheid, ja, dat is een probleem. Ja. Misschien dat het nog iets verder gaat dan goede sier en dat men ook daadwerkelijk wel de hoop heeft. Maar zich denkt dan na of dingen ook meteen uitvoerbaar zijn. En dit zijn problemen die had je kunnen zien aankomen. Ja, inderdaad. En daar loopt het dus gewoon allemaal op spaak. Je ziet het nu dat ons kabinet natuurlijk met allerlei crisissen tegelijk te maken krijgt, die eigenlijk een enorm verleden hebben van eigenlijk niet acteren op toekomstige plannen. Ja, ja. We gaan niet alle dossiers erbij halen, maar u heeft al een aantal voorbeelden genoemd en u ziet eigenlijk gewoon daar de rode draad in. En dit is er weer zo'n uitvloezel van, meneer Brugman. Dank u wel. Helder punt. Gert-Jan Dennekamp? Ja, nou, een collega van mij heeft bij Nieuwsuur, René van Hester, onderzoek nagedaan hoe dat, waarom we tegen dit probleem nu aanlopen. En dan blijkt dat er in het verleden eigenlijk best vaak gewaarschuwd is door allerlei betrokken partijen die zeiden we moeten gaan investeren in het netwerk. Maar dat de ACM eigenlijk steeds op de rem trapte. De ACM houdt toezicht op de tarieven. Die wilde dat die tarieven voor de gebruikers niet te veel opliepen. En die was dus aan de zuinige kant. Terwijl zeg maar de adviseurs, de bedrijven zelf, al wel waarschuwden van dit probleem zit er aan te komen. Ja. En er moet geïnvesteerd worden. Ja, ja. Meneer de Jong, kom ik toch even terug bij u van Tennet, van de hoogspanningsnetbeheerder. Dit is natuurlijk wel, dit zal voor u ook geen verrassing zijn, want dit wordt natuurlijk al heel lang geroepen. Van het dreigt vol te raken, de vergunningen kunnen niet verleend worden. Nou, dan hebben we nu de oorlog in Oekraïne, waardoor mensen nog een keer een stap sneller van het gas af willen. Maar dit hadden we wel kunnen zien gebeuren, toch? Nou, dat klopt. En we zijn er ook al jarenlang mee bezig. Er wordt ook inderdaad aangegeven door andere sprekers nu dat er al is gewaarschuwd. Dat klopt. En het geeft ook aan hoe complex dit is. Ik vind het ook niet eerlijk om bepaalde partijen aan te wijzen als schuldig hiervoor. Het is een probleem dat we met de hele maatschappij moeten oplossen. En het is ook heel lastig tegelijkertijd. Omdat als je inderdaad tarieven gaat verhogen, dan zijn mensen natuurlijk ook niet blij. Dus je moet altijd een balans vinden in het uitbreiden en in het verbeteren overal van. Maar ik vind het te makkelijk om naar bepaalde partijen te gaan wijzen en te zeggen, nou, het had allemaal beter gemoeten. Hmm. We zijn met z'n allen heel hard aan het werk. Alle partijen zijn erbij nodig. Maar kunt u als Tennet ook niet een stapje harder zetten, waardoor dingen sneller worden aangelegd en daarmee uitgebreid? Nou, we werken al hartstikke hard. We investeren de komende jaren, 10 jaar, investeren we 13 miljard in het hoogspanningsnet in Nederland. We lopen op dit moment honderden projecten tegelijkertijd. Dus wij sluiten op alle manieren aan om dat elektriciteitsnet uit te breiden. Maar ook zoals een van de andere gebruikers al aangaf, het is ook de toekomst. We moeten flexibeler gebruik gaan maken van het net om ervoor te zorgen dat we het efficiënter gebruiken. Want we hebben maar 80 tot 100 uur op dit moment dat er echt congestie optreedt op heel veel plekken. En door flexibel gebruik te maken kun je die capaciteit veel, veel beter benutten en groter maken. Alleen dan moeten mensen geprikkeld worden. Dus via prijsprikkels kunnen ze dat doen en door zelf te investeren. En dat is echt de oplossing voor de toekomst. Ja, helder. Ik ga praten met Wendy de Wild. Zij is directeur van de afvalbranchevereniging. Was van de week spraakmaker bij ons. Mevrouw de Wild, goedemorgen. Goedemorgen. En u zei dat toen in een bijzinnetje, maar dat bleef wel hangen. U zegt, het is gek, bedrijven die dus werk willen maken van duurzaamheid, die komen dat stroomnet niet op. Die krijgen geen vergunningen meer. Nou ja, die staan in ieder geval net als alle andere aanvragers achteraan de rij. En het lijkt ons wel een goed idee als we met z'n allen naar de circulaire economie willen. Dat je ook op het moment dat er een tekort is aan stroom, je daar misschien een prioritering in aanbrengt. En zegt, nou ja, die bedrijven die echt bij gaan dragen aan een duurzame en circulaire toekomst, ja, misschien moeten die wel vooraan in de rij staan. En een van onze leden, Meerlanden, wil nu een recyclinginstallatie optuigen voor luiers. Nou, hè, ik heb dinsdag verteld wat een enorme impact dat kan 8% hebben. 8% van het totale restafval, ja. Precies, ja. En het kabinet geeft ook subsidie aan dit initiatief. En vervolgens staan ze desalniettemin bij de netbeheerder achteraan de rij als het gaat om stroomvoorziening. En zo'n recyclinginstallatie werkt niet op lucht, nee, helaas. Nee, maar ja, dan krijg je weer een bepaalde willekeur straks van wie is de duurzamer. Ja. Dat zeg je, doe dat maar. Er zullen best haken en ogen aan zitten. En tegelijkertijd zou je er natuurlijk criteria in kunnen opstellen. Europa is ook bezig om allerlei manieren te bedenken waarop je als bedrijf of organisatie kunt aangeven wat je impact is en je bijdrage aan een duurzame toekomst. Dus nou ja, wellicht dat je daar een link mee zou kunnen maken. Maar het is wel een oproep dat het natuurlijk wel jammer is als we zo meteen helemaal klaarstaan om meer te recyclen of te verwerken. Ja, dat dan de stekker niet in stopcontact mag. Ja, ja, helder. Ik leg die ook nog even bij Jorrit de Jong neer van Tennet. Meneer de Jong, is dat iets waar überhaupt over nagedacht wordt? Want dan sla je twee vliegen in één klap, zou je kunnen zeggen. Ja, dat klopt. Nou, uiteindelijk is prioritering is eigenlijk een. Dat mogen netbeheerders op dit moment nog niet. Maar er worden al wel heel veel gesprekken over gevoerd, ook op politiek niveau, om daar inderdaad wel criteria voor te ontwikkelen. Tegelijkertijd denk ik wel dat als je nu nog niet bezig bent met verduurzaming, ja, dan loop je wel heel erg achter. Dus ik denk dat iedereen wel bezig is met verduurzaming. Nou, dus er was laatst een rapport uitgekomen. Dat was echt niet het geval, hoor. Dat was volgens mij nog 10 of 15% wat er überhaupt niks aan doet. Dus. Maar u zegt, degene die het wel doen, in ieder geval, daar kun je overwegen om die daarvoor te belonen. Nou ja, ik vind het sowieso goed om mensen daar te belonen die op een goede manier bezig zijn. En ik denk ook dat het meeste helpt toch als je mensen prikkelt. En dat is vaak met financiële prikkels. Ja. Dus ook op dat soort vlakken wordt er ook heel hard gewerkt. Zoals meneer Ottervanger al aangaf. Kortingen op een aansluiting als je minder gebruik maakt. Dat zijn hele goede manieren. En ook voor consumenten zien we dat ook eigenlijk werkt. Mensen komen echt in actie als daar iets tegenover staat. Ja. Ja. Dank u wel. Suzanne Klaassen is van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Ik ben benieuwd of zij ook iets voelt voor dat voorstel van mevrouw De Wild om te kijken bepaalde bedrijven voorrang te geven. Mevrouw Klaassen, goedemorgen. Kijk, goedemorgen. Nou, ik wil om te beginnen even aangeven dat ik heel erg de behoefte herken van mevrouw De Wild om zo snel mogelijk een aansluiting te krijgen. Want in onze achterban is de urgentie erg groot op dit moment. We moeten wachten op een aansluiting. Terwijl precies wat mevrouw De Wild zegt, de samenleving vraagt, doet een beroep op ons om te verduurzamen. Mm. En dat willen we dus ook heel graag, maar dat duurt dus langer op deze manier. Hoe lang, over wat voor periodes hebben we het eigenlijk, dat je op een vergunning moet wachten? Nou, het is niet de vergunning, maar de aansluiting dit geval. Dat varieert heel erg. Sommige leden melden bij ons dat ze 100 dagen moeten wachten en anderen krijgen zelfs geen datum te horen. Oké, ja, dat maakt het lastig om plannen te maken. Zeker. Ja, maar ja. We gaan differentiëren, dus kijken van hoeveel draag je ergens aan bij als het gaat om die duurzaamheidsslag en dan krijg je eerder een aansluiting. Is dat iets waar u wat voor voelt? Nou, mij lijkt dat ontzettend lastig, omdat je er gewoon een enorme maatschappelijke discussie krijgt over een ziekenhuis versus een bakker. Wie gaat er dan voor? En volgens mij zijn we dan langer in dialoog met elkaar dan gewoon aan het bouwen. En dat moeten we gewoon vooral nu gaan doen. En dat doen volgens mij de netbeheerders zijn ook heel actief om nu te versnellen. Ja, dat moet gewoon volle bak gebeuren. Ja, maar ook in die tussenliggende periode moet je een oplossing bedenken. Is het spitsmijden iets waarvan u hoort van daar zijn veel bedrijven, staan daar wel voor open? Jazeker. En ik denk dat het potentieel ook nog veel groter is dan wat we nu benutten. Eerdere sprekers hebben het ook al aangegeven dat in het verleden de tarieven goedkoper waren als je continu afnam. Dus hele bedrijfsprocessen zijn helemaal daarop ingericht. Dus dat vraagt een hele omschakeling van die bedrijven om dat anders te gaan doen. Dus dat potentieel, dat is er zeker. En dat moeten we met elkaar gaan inzetten. Maar dan hoor ik u dan ook impliciet zeggen, zorg nou dat die verschillen weer groter zijn in tarieven. Jazeker, ik denk dat dat altijd helpt. Ja. Ja, en die zijn dus juist, hebben we net begrepen, minimaal geworden. Dus dat is ook iets wat moet veranderen. Ja. Helder. Dank u wel, mevrouw Klaassen van VNO-NCW. Eindig ik nog met Gerben-Jan Gerbrandy. Hij is voorzitter van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Goedemorgen. Goedemorgen. U ziet dat er op verschillende plekken in het land wel wordt gewerkt aan allerlei creatieve oplossingen voor de belasting van het stroomnet. We hoorden net al over de e-boilers en de accu's, de batterijen. Moeten we het daar vooral in zoeken? Nou, ja, ik kijk natuurlijk vooral naar de toekomst van elektrisch vervoer en de rol die de laadinfrastructuur daarin speelt. En wil ik allereerst zeggen voor mensen die misschien een elektrische auto willen kopen, er is nog geen probleem met het plaatsen van laadpalen. Dus in het algemeen hebben wij daar geen last van die netcongestie. Duurt alleen even, voordat ze geplaatst zijn, die palen. Ja, dat is wisselend hoor. Dat kan een paar weken zijn, kan een paar maanden zijn. Maar uiteindelijk komt dat niet, over het algemeen niet, door netcapaciteit. Maar om antwoord te geven op uw vraag, al die elektrische auto's die vormen natuurlijk ook een oplossing voor dit probleem. Want dat zijn straks miljoenen best wel forse accu's. En die kunnen natuurlijk ook gebruikt worden om het hele netwerk te dempen. Die worden jouw batterij eigenlijk? Nou ja, precies. Als jij overdag je auto geparkeerd hebt en die staat aan een laadpaal en het waait hard en de zon schijnt, dan kan die auto helemaal vol met duurzame energie. En als jij vervolgens 's avonds je warmtepomp aanzet, je kookplaat en noem maar op, dan kan je die energie uit je auto weer gebruiken. Dus het kan een hele mooie bufferwerking hebben. En daar wordt ook al mee geëxperimenteerd. Maar even, misschien begrijp ik het dan verkeerd. Op het moment dat je dan overdag je auto aan die laadpaal zet, dan maak je toch juist het moment van het gebruik van het stroomnet, op het moment dat al heel veel gebruik wordt gemaakt. En als je naar Spitsmeiden moet gaan, valt vaak. Ja, maar dan is de vraag wanneer de spits is. En dat is natuurlijk wisselend. Kijk, in een boomwijk waar mensen om een uur of zes thuiskomen, hun auto vervolgens aan een laadpaal zetten, hun kookplaat aan, hun warmtepomp enzovoorts, dan krijg je een enorm piekmoment in een boomwijk. Daar is het niet altijd op afgestemd. En daar kan natuurlijk zo'n auto een enorm bufferende werking hebben. Kijk, een van de voorbeelden die in de toekomst nog veel meer gebruikt moeten gaan worden. Maar dan is hij de volgende morgen leeg, de auto. Nou, hoeft niet helemaal leeg te zijn, hoor. Het zijn hele forse batterijen. Okay. Dus dat gaat best goed. En er is allemaal software die daar rekening mee houdt en ervoor zorgt dat je weer voldoende elektriciteit hebt om weer op je werk te komen. Of je haalt hem de 's nachts weer, hang je hem eraan. En dat is dan weer in een dal moment. Hartelijk dank nog, Gerbert-Jan Gerbrandy was dat. En Thijs, speciaal voor jou. Het is uitgezocht bij jouw energieleveranciers verschil tussen dal en piekstroom nu ruim 30 cent. Oh, kijk eens aan. Maar Janine oppert, met de hand gewoon even afwassen in een teltje. Oh ja. Heel gezellig, hè? Dankjewel, Janine. Ster. Naar aanleiding van klantonderzoek heeft Speedbooks rapportagesoftware nu ook de SPR- en consolidatiemodule toegevoegd aan hun slimme en voordelige online versie. Maak de volgende jaarrekening dus met Speedbooks online. Ga naar speedbooks.com. Misschien komt het voor u als een verrassing, maar door de inzet van AI en data-analyse van bijvoorbeeld walvisgeluiden helpen we wetenschappers ons ecosysteem beter te beschermen tegen klimaatverandering. Om de toekomst van onze wereld veilig te stellen, moeten we nu investeren in digitale innovaties. Ontdek meer over onze Future Forward Project op capgemini.nl. Capgemini. Get the future you want. Je auto veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Eenvoudige contractarbeiders die uitgroeien tot internationale groothandelaren. Kon dit altijd het daglicht verdragen? Lees het onthullende boek Lachmon en Hindoestaanse Godfathers in Suriname. Nu overal verkrijgbaar. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Maar let op, want deze actie geldt nog maar tot en met 20 november. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Neste My Renewable Diesel. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. De mediastorm rond het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Ariep is vanwege twee anonieme klachten. Dat onderzoek was er vanwege twee anonieme klachten. Lijkt te zijn gaan liggen. We vegen zo de scherven bij elkaar in het mediaforum. En dan kijken we ook naar de rol van Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Nu eerst, het lijkt erop dat het graanakkoord wordt verlengd. En daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Casper Meijer. Onderhandelaars in Istanbul hebben volgens Oekraïne overeenstemming bereikt om de graandeal met Rusland met 4 maanden te verlengen. De Verenigde Naties bevestigen het bericht, maar Rusland en Turkije nog niet. Oekraïne en Rusland tekenden de graandeal eind juli onder toeziend oog van Turkije en de VN. Sinds dat akkoord heeft Oekraïne zo'n 10 miljoen ton graan kunnen exporteren. Daardoor werd wereldwijd de stijging van de voedselprijzen gedempt. De Oekraïnse regio Odessa is voor het eerst in weken weer bestookt door Rusland. De raketten hebben volgens de gouverneur infrastructuur geraakt, maar wat precies is niet duidelijk. Ook in de regio Dnipro zou infrastructuur zijn aangevallen. Daar wordt zeker 1 gewonde gemeld. Rusland probeert al langer om in Oekraïne de elektriciteitsvoorziening plat te leggen. Dinsdag werden bij een aanval op doelen in heel Oekraïne meer dan 90 raketten ingezet. Steeds minder mensen in Nederland krijgen HIV. Het aantal besmettingen is vorig jaar flink gedaald. Dat komt waarschijnlijk door de preventiepil PrEP. Bepaalde groepen met een verhoogd risico op HIV kunnen dat slikken om een infectie te voorkomen. Het middel werkt volgens deze deskundige goed. Heel veel onderzoek heeft al aangetoond dat die pil hartstikke goed werkt. Dat als je hem trouw neemt, dat je daarmee het risico enorm verlaagt met meer dan 86%. In totaal stierven er vorig jaar 13 mensen aan de gevolgen van AIDS, de ziekte die veroorzaakt wordt door het HIV-virus. Ruim 1/3 van de artsen wordt bedreigd of geïntimideerd. Dat blijkt uit onderzoek van artsenorganisatie KNMG. Artsen doen maar zelden aangifte bij de politie, maar volgens de KNMG leiden de bedreigingen wel tot een leegloop onder zorgmedewerkers. Het was vanochtend de drukste ochtendspits van het jaar, meldt de ANWB. Rond 8 uur stond er 940 kilometer file. Dat kwam onder meer door de regen en door ongelukken. En ook vanavond wordt het weer druk op de weg. Netbeheerder Tennet zegt dat er nieuwe gebieden zijn bijgekomen waar het elektriciteitsnet nagenoeg vol zit. Bedrijven en organisaties die een nieuwe aansluiting willen of willen uitbreiden, komen daar op een wachtlijst te staan. Bij de Amerikaanse parlementsverkiezingen hebben de Republikeinen zoals verwacht de meerderheid behaald in het Huis van Afgevaardigden. Daar zullen de Democraten van president Biden niet blij mee zijn, want nu kunnen de Republikeinen nieuwe wetten tegenhouden, zegt correspondent Marieke de Vries. Bijvoorbeeld nog meer maatregelen die hij wilde invoeren richting de auto-industrie als het gaat over het beperken van de uitstoot. Denk bijvoorbeeld als het gaat ook over immigratiewetgeving, waar hij het een en ander aan wilde doen. Dus obstructie, ze gaan tegenwerken van die wetsvoorstellen. De Democraten hebben nog wel de meerderheid in de Senaat. Het aantal fietsers dat met werkende verlichting rondrijdt is de afgelopen 20 jaar flink gestegen. In 2003 had minder dan 50% van de fietsers werkende voor- en achterlichten. Nu is dat bijna 80%. Dat melden de brancheverenigingen RAI en BOVAG. Volgens de onderzoekers hebben veel nieuwe fietsen automatische verlichting. Die is verwerkt in het frame. En dat scheelt gedoe met een dynamo die snel kapot gaat en het fietsen zwaarder maakt. En ook de opkomst van de goedkope LED-lampjes speelde mee. Het weer nog, veel regen. Pas in de loop van de middag wordt het vanuit het zuiden vaker droog. Bij een forse zuidoostenwind wordt het 9 tot 11 graden. Ook morgen bewolkt en opnieuw regen. Dankjewel, Kasper. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Robert Vriezen, hoe staat het ervoor? Nou, er is nog 130 kilometer file over van die drukke ochtendspits. Files lossen nu verder op. De meeste vertraging heb je nu nog op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij Den Hoorn is de weg dicht na een ongeluk. Verkeer moet via de vluchtstrook. 20 minuten tijdsverlies daar. 10 minuten vertraging op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Is het file rijden tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. Ook dat is de nasleep van een ongeluk. Maar alle rijstroken zijn weer vrij. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os. 6 kilometer file tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef met bijna een half uur vertraging. Ster. Misschien komt het voor u als een verrassing, maar dankzij ons digitale platform weten boeren in India precies wanneer ze hun gewassen kunnen zaaien. Het resultaat? Betere oogst en minder verspilling. Om de toekomst van onze wereld veilig te stellen, moeten we nu investeren in digitale innovaties. Ontdek meer over onze Future Forward Project op capgemini.nl. Capgemini. Get the future you want. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Uw accountmanagers doen hun stinkende best op het schrijven van offertes. Maar waarom wordt dan niet iedere offerte een opdracht? Wij leren uw accountmanagers hoe zij met iedere offerte scoren. Ga naar lovanek.nl, de grootste opleider in schrijven. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. 25% korting op de training offertes schrijven. Kijk op lovanek.nl. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Maar let op, want deze actie geldt nog maar tot en met 20 november. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Wat heeft de turbulente discussie rond het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Ariep, met in de hoofdrol de huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp, gedaan met het imago van de Tweede Kamer? Dat en andere vragen proberen we het komend half uur te beantwoorden met Thijs van der Brink, presentator bij de EO. Door de spits heeft zich heen geworsteld. Paul Jansen, Paul, goedemorgen. Of viel het mee? Nee, ik heb dankzij Google Maps het hele groene hart gezien. Dat was fascinerend, maar dus niet via de snelweg, maar ruim op tijd vertrokken en zowaar op tijd aangekomen. Je komt helemaal zen aan door dat groene hart. Hoofdredacteur van de Telegraaf trouwens, maar dat zullen de mensen weten. En ook aan tafel natuurlijk hier onze spraakmaker, dat is Nieuwsuurverslaggever Gert van Dennekamp. Laten we beginnen met jullie mediamomenten. Paul, jij zag een opvallend filmpje voorbij komen, een informeel gesprek op de G20-top tussen de Chinese president Xi Jinping van China en Justin Trudeau van Canada, de premier. Via een tolk is Xi kritisch op Trudeau. We kunnen het geluid is niet denderend, maar we laten het wel even horen. Ja. Everything we discuss is then leaked to the paper, that's not appropriate. And that's not how the conversation was conducted. Ja, not appropriate, hoorde ik in ieder geval. Ja, mijn Chinees is ook niet zo goed dat ik kan controleren of het zo is. Maar het was de vertaler van de Chinese president. Prachtige confrontatie. In het informele deel van die G20 op Bali, waar natuurlijk een heel vergadercircus is. En dan heb je daarna een soort receptieachtige setting, waar die leiders dan rondlopen. En dan mag de pers erbij en in één keer is daar die confrontatie van de Chinese president. De man die altijd toch bekend staat als dat hij in de plooi blijft. Zelfs als op het roemruchte Chinese jaarlijkse congres zijn voorganger werd afgevoerd. Dan blijft hij ook nog in de plooi. Maar hier liet hij zich toch even gaan. En zeer geïrriteerd haalde hij uit naar Trudeau. Even voor de goede orde, Canada en China kennen zeer gespannen verhoudingen. Over en weer zijn de beschuldigingen van spionage. Er is nu voor het eerst in 3 jaar was er een onderhoud tussen de Canadese premier en de Chinese president. Achter gesloten deuren. Achter gesloten deuren. En in no time stond dat in Canadese media. En daar was China bepaald niet van gediend. Nou, twee dingen vallen hier dus wel aan op. A, dat is de ongekende directheid van de Chinese president. Maar B, ook dat het dus is gefilmd. En daar is in media vrij weinig over te vinden. Ja, hoe kan dat dan? Zijn dat diplomaten uit de entourage? En nee, het blijkt uiteindelijk dat er een pool is. Hè. Bij de grote evenementen, dat weten jullie, is er altijd een perspool. Mm-hmm. En dan worden dus bepaalde camera lieden en bepaalde journalisten, die worden daar zeg maar uitgeloot en die mogen dan op zo'n receptieachtige setting aanwezig zijn. Die kunnen filmen, ja. Die kunnen filmen. Maar dan is het dus wel de vraag hier, is het bij toeval dat ze dit moment net hebben gepakt? Totaal niet. Maar is het geregisseerd geweest? Alles wijst erop dat Xi heel goed heeft gekeken, het moment heeft afgewacht tot er een camera is. Ik heb niet kunnen ontdekken of de cameraman van een Chinees bureau is, of van een Canadees bureau, of van een ander medium. Je hebt echt geprobeerd om dit uit te zoeken. Ja, fascinerend. Ja. Fascinerend. Maar hij heeft het moment afgewacht. De camera draait. Xi gaat los op Trudeau. En hij geeft hem daarmee, en dat is wel het aardige, eigenlijk een koekje van eigen deeg. Ja. Heb je het fragment gezien? Ja, ik heb het gezien. Er stond eerst nog iemand voor. Die werd of aan de kant geduwd, of die ging zelf aan de kant, omdat hij misschien in het complot zat. Dat weet ik niet. Maar ik vond echt wel dat Trudeau echt een beetje met de mond vol tanden stond. Ja. Van wat gebeurt mij hier nou? Het was inderdaad fascinerend om te zien. Een kleine jongen die, ook. Ja, zo van een geslagen jongen liep die weg. Ja. Ja. Is dit een beetje dat je er zo'n inkijkje kijkt in hoe diplomatieke overleggen er ook aan toe kunnen gaan? Thijs? Ja, nou kennelijk. Maar ik vermoed dat het meestal niet zo gaat. Dus dat is inderdaad heel direct. En ook heel pijnlijk voor Trudeau, vond ik. Nou, je hoort wel eens verhalen, hè? Ook van Nederlandse politici dan op het internationale toneel, wat er achter de schermen gebeurt. Maar dat voor de camera, op deze manier, met een wereldleider die zo uithaalt. Mm-hmm. Hè, dat is wel echt uniek. En inderdaad, Trudeau die als een schooljongen een standje krijgt. En dan nog wat mompelt over open discussie. Maar zou dit ook een cultuurverschil kunnen zijn? Dus de transparantie die we in het Westen erop nahouden. Nee. En misschien wel lekker naar de media versus juist niet. De geslotenheid. Want Azië heeft natuurlijk altijd, en ik heb dan niet in China gezeten, maar in Indonesië, mm-hmm. Zuidoost-Azië. Maar het clichébeeld is natuurlijk altijd, vorm is belangrijker dan inhoud. Ja betekent misschien en misschien betekent nee. En dus men danst altijd een beetje om de directheid heen. En dan zie je hier een leider van een wereldmacht die dat allemaal achter zich laat. En die gewoon genadeloos uithaalt. Nee, maar ik bedoel meer dat wij kijken daar in het Westen niet van op dat iets uit een gesprek uiteindelijk in de media belandt. En dat zo'n Xi Jinping daar misschien toch iets minder aan gewend is, omdat hij de luiken gesloten weet te houden. Nou, ik denk dat hier iets anders speelt. En dat is dat hij vond dat als je hè, zoals ik schets, zulke gespannen verhoudingen hebt in de afgelopen jaren. Met verwijten over de wereld. Ik geloof dat de twee Canadezen ook in China werden opgepakt nadat een topvrouw van Huawei in Canada was gearresteerd op verdenking van spionage. En als je dan na 3 jaar eindelijk elkaar treft en je probeert dat een beetje te masseren, ja, dan is het ook gewoon not done. Nee. Dat je daarover lekt naar media. En dat is niet het enige verwijt wat ik zie maakt. Maar hij zegt ook, je hebt het ook nog eens een keer verkeerd weergegeven. Ja. En dat is natuurlijk pijnlijk voor China. En daarom haalt hij ook zo genadeloos uit. Ja. Gert-Jan Dennekamp, je hebt ook veel in Europa rondgelopen. Ja, volgens mij is de code dat er dat het geluid niet mag worden opgenomen bij dit soort ontmoetingen. Ja. Je mag wel filmen, maar je mag de audio niet opnemen. Dus dat suggereert misschien toch dat het Chinese ploeg is geweest die je toestemming voor heeft gegeven. Ik weet het niet. Nee. Maar je ziet het natuurlijk wel vaker ook in Europese overleggen. Hè. Soms is het beeld heel belangrijk. Handen die worden geweigerd of mensen die worden genegeerd. En heel af en toe komen dit soort dingen inderdaad op. Dat gesprekken worden opgenomen en dat je een inkijkje kijkt en krijgt in hoe het ook kan gaan. We weten dus hoe in de toekomst gaat, net als op het voetbalveld tegenwoordig. Hè? Hand voor je mond. Zo gaat het straks. Thijs, jij las vanochtend de tweet van D66-Kamerlid Lisa van Ginneken. Ja, zij vertrekt van Twitter. Dat is natuurlijk niet de enige in, maar ze is echt heel negatief over Twitter. Ze zegt het is een plek van haat. En ze legt ook een verband met de journalistiek. Ze vindt dat journalisten te veel zich laten beïnvloeden door wat er op Twitter gebeurt. Deze geprogrammeerde polarisatie, de negatieve toon en het feit dat Twitter zo'n bepalende bron is voor de journalistiek, maakt het een giftige mix die onze samenleving gijzelt. Nou, je bent een fanatiek twitteraar, meneer Van den Brink. Ja, zeker, maar ik herken het wel. In die zin, ik had maandag een tweet geplaatst over dat we in Dit is de Dag gingen praten over Gideon van Meijer in plaats van met Gideon van Meijer. Ik had 24 uur mensen van Forum over me heen die zeiden, waarom praat je alleen maar over hem en niet met hem? Volgende dag had ik Karskens aan tafel bij Opeen. Nou, toen ging de andere kant natuurlijk los. Dus ik heb inmiddels de gewoonte ontwikkeld dat als ik iets post waarvan ik vermoed dat het veel op gaat leveren, dat ik niet meer kijk, dan post ik het gewoon en dan heb ik gewoon 24 uur pauze voor mezelf en dan kijk ik daarna. Waarom post je het dan? Nou, omdat ik wel vind dat mensen mogen weten wat we doen in de uitzending. Het is gewoon een aankondiging van mijn programma. En dan kijk ik later wel wat er na 24 uur nog over is. Dus als het dan nog steeds nog rustig is, dan is er echt iets aan de hand. En dan ga ik goed kijken. Maar ik vind dat ze te negatief is. Ik snap wel wat ze zegt. En zij is natuurlijk transgender. Ze zegt, die haat richt zich in het bijzonder op mijn transgender zijn. Nou, dat is natuurlijk heel pijnlijk. Dat snap ik wel. Maar tegelijkertijd denk ik van, ja, je moet het ook niet allemaal te serieus nemen. Je moet ook af en toe het ding wegleggen en denken van, het zal allemaal wel. We overleven het wel. We kijken straks wel eens weer. Ja. Alleen dat is natuurlijk ook wel de discussie die we inmiddels wel voeren. Je kunt alles denken, we leggen het maar naast ons neer. Ja. Maar het effect wordt er niet minder op. Nee, dus dit en wordt de vriendelijkheid geen... naar elkaar wordt er ook niet minder. Nee, maar tegelijkertijd, er zijn ook nog steeds mensen die daar wel op een normale manier blijven communiceren. En die gewoon hele kritische vragen stellen over de uitzending op een normale manier. En daar ga ik dan ook graag en normaal op in. Maar je laat het wegjagen, dat moet je niet doen volgens mij. En die journalistieke rol? Ja, journalistieke ik denk invloed? Dat, ik weet niet hoe de anderen naar kijken. Wij houden wel in de gaten wat er gebeurt, maar het is niet zo dat het onze agenda bepaalt of zo. Als er op Twitter een enorme fitty is tussen mensen, dan kijk je van, gaat het ergens over? Zit er een maatschappelijk debat onder? Zo ja, dan kunnen we er wat mee. Maar niet elke fitty promoveren we tot een uitzending. Paul, hoe bepalend is Twitter bij jullie? Nou, Twitter is een open riool. Dat moet je vooral, en ik vind dit nogal een statement getuige van naïviteit. Ik denk de volgende verklaring van dit Kamerlid zal zijn als ze weer terugkomt. Waarom moet je dat zo aan de grote klok hangen? Maar kijk, ik sluit me graag aan bij de woorden van de hoofdredacteur van de New York Times, die ik meen vorig jaar heeft aangegeven dat hij graag zou zien dat zijn journalisten wat minder op sociale media en met name Twitter zouden zijn. En waarom? Hij zegt, ja, het leidt af van waar het werkelijk om gaat. Het geeft ook een vertekend beeld van de werkelijkheid. En het vertekent ook het beeld van mensen voor wie jij eigenlijk schrijft. Dat omdat het een relatief kleine groep is, die heel bepaald is. Kleine groep schreeuwers. Ja, maar dat is ook niet wat van Kinneke volgens mij van, bedoeld. Van die krijgen wel een groot podium, ook in de traditionele media. Ze krijgen een groot podium als je ze dat geeft. Ik zit niet actief op Twitter. En dat is een bewuste keuze. Ik vind het een heel onrustig medium, maar ik gebruik het wel. Wat Thijs ook aangeeft, ik gebruik het wel. Als bron van informatie. Omdat er tussen alle schreeuwers en narcisten ook nog mensen zitten die iets zinnigs hebben te vertellen. En daar moet je goed naar kijken. En daar kan je ook goed naar kijken door mensen wel te volgen en anderen niet te volgen. Nee. Maar ja, je vraagt je soms wel af of Twitter nou echt journalistiek constructief bijdraagt aan datgene wat het zou moeten doen. Of dat het toch vooral afleidt van waar je wezenlijk als journalist mee bezig bent. Het is toch een soort thermometer ook? Ik bedoel, dat vind ik niet. Het is, ik denk dat Twitter voor de gemiddelde Telegraaflezer totaal niet relevant is. Nee, maar er spelen er allerlei discussies waarvan je kan afvragen van, waar gaat het over? Maar er spelen ook discussies van, ik denk, nou, best zinnig. Kijken wat we daarmee kunnen. Dat ben ik wel met je eens. En jouw taak als journalist is om daar een goede ordening in aan te brengen. Ja, maar het gevaar, Thijs, dat risico zie ik echt wel. Het gevaar is juist dat je de mening op Twitter, en die zijn zeer beperkt en zeer selectief, en wat jij noemt die kleine groep, ik noem het een kleine groep schreeuwers, dat die eigenlijk de boel overschreeuwen en daarmee veel meer aandacht krijgen dan dat ze zouden moeten verdienen. Maar dan zeggen mensen journalisten beeld toch altijd schetsen. En het risico is dat de zwijgende meerderheid of de gewone lezer die allemaal geen tijd heeft daarvoor, en er misschien ook allemaal niet zoveel van vindt, dat die ondersneeuwt. En dat is het risico dat je dus wel uit het lood gaat staan met de aandacht. Omdat je die eenzijdige signalen binnenkrijgt. Ja. Maar dat andere geluid hoor je niet. Maar dan zeg je dat journalisten het onvoldoende wegen. Zeker. Ja. Ja, ik sta er heel anders in. Ik zou het doodzonde vinden als Twitter zou verdwijnen. Hè, het gedoe met de nieuwe eigenaar. Ja. Want als je gewoon kijkt naar waar ik mee bezig ben, in ieder geval het afgelopen jaar en de afgelopen jaren, is verslaggeving over het buitenland. En dan blijkt Twitter, ook Telegram, een heel laagdrempelig podium voor mensen om hun verhaal te vertellen. En als je ze weet te vinden, dan kun je dus gewoon nu volgen wat er in Gerson gebeurt. Mm-hmm. Omdat er mensen zijn die daarover twitteren. Het is voor mij een hele belangrijke bron. Niet door het geschreeuw, want dat vindt in mijn tijdlijn ook veel minder plaats dan klaarblijkelijk in de breedte gebeurt. Ja. Maar gewoon mensen die iets zinnigs te zeggen hebben over de gebieden waar ze zijn. Mm, maar niemand heeft het over Twitter verdwijnen. Twitter heeft in die zin twee functies. Het is filmineren als je het ergens niet mee eens bent. En het is tegelijkertijd ook wel proberen om jouw verhaal over het voetlicht te brengen. En zeker in gebieden waarin je niet de vrijheid hebt bijvoorbeeld. Of waarin je niet Dat zie je in Iran. Ja. De informatie uit Iran is, vind ik, heel waardevol. De filmpjes die vandaar komen. Omdat die informatie heel schaars is. Dat geldt vaak in conflictgebieden. Maar dat is ook de reden waarom ik zeg, ik zit er passief op. Dus ik volg het wel voor bronnen, maar niet actief om de hele tijd de wereld in te slingeren wat ik van alles en nog wat vind. Nee, maar Van Ginneken heeft het wel over die toonzetting. En dat is natuurlijk wel iets, dat vraag ik me af. Je geeft ook aan, Paul, daar moet je niet naïever in zijn. Maar volgens mij hebben we het de laatste tijd best wel veel over de manier waarop we met elkaar omgaan. Mm. En als je dan maar denkt, ik kijk er 24 uur niet op en het waait wel een keer over. Nou, het waait dus niet over. Het wordt van kwaad tot erger. We worden niet aardig tegen elkaar. Maar het is niet iets nieuws. Dit is al jaren aan de gang. Wij hebben op een gegeven moment... Maar de vraag is, Paul, zet je het dan weg als naïviteit? Of kun je zeggen, dat is goed dat iemand hier op deze manier aandacht voor vraagt, want dan moet ik eerst stoppen met hoe men met elkaar omgaat. Wat mij betreft het eerste, omdat dit niet iets nieuws is, dit komt niet uit de lucht vallen. Nee, maar geeft dat dan aan dat je er ook nooit hoeft tegen te ageren? Want het gebeurt al zo lang. Ik vind dat als jij op Twitter actief, als politicus, een rol neemt, mm-hmm. Discussies aangaat en zo. Ja, ik zeg niet dat dat goed is, maar je kan dan niet verbaasd zijn. Gezien alle vuilspuiterij, die niet dat alleen op Twitter, maar die zie je overal tegenwoordig. En wij dachten nog vroeger, toen wij reacties bij artikelen konden plaatsen, dat hebben we nu wel weer beperkt terug. Maar vroeger dachten, weet je wat we gaan doen? We staan het alleen toe als mensen ingelogd zijn. Want dan gaan al die anonieme gekken, die zijn dan weg. Maar je wil niet weten wat mensen ingelogd en wel allemaal eruit vloepen. Het is ongelooflijk. Dus op een gegeven moment dat alleen anoniem, maar dat is niet meer zo. Nee, en op een gegeven moment hebben wij dus gezegd, en heel veel andere kranten ook, we stoppen er helemaal mee. Toch zou ik het wel fijn vinden. Bij te houden. Dus in die zin vind ik het dus naïef als je nu in één keer zegt, wat overkomt me nu? Ik wil daarmee niet zeggen dat het goed is. Nee, toch zou ik het wel fijn vinden als gewoon anoniem op Twitter zitten, gewoon zoveel mogelijk. Ik denk dat het toch een drempel is als mensen met naam en toema. Ik bedoel, er zijn mensen die, ondanks dat het met hun naam is, gewoon doorgaan. Maar ik denk ook dat er best een grote groep is die dan toch net 10 seconden langer nadenkt, waardoor het net iets gezelliger wordt. Dat geeft vertrouwen dan voor de toekomst, als je voor €8 gewoon een blauw vinkje kan kopen. Maakt niet uit wie je bent. Precies. Dan de tumultueuze weken die achter ons liggen. De Volkskrant omschrijft het als zulke weken. En in Telegraaf werd de ruil rondom voormalig Kamervoorzitter Khadija Arie betiteld als politiek straatgevecht. Gisteren werd een en ander in de Kamer besproken. Na onhandig optreden van de politieke leiding rond het onderzoek naar oud-voorzitter Ariep. Maar de hoogste ambtenaren stapten op nadat de schijnwerpers op hen kwamen. Goedemorgen. Dag mevrouw Bergkamp. Ja, gaat dit debat zo meteen nou ook over u? Ik hoop het niet. Stop dat onderzoek naar mevrouw Ariep, onze gewaardeerde oud-voorzitter. Want mevrouw Ariep was op haar allerslechtste dag 1000 keer beter dan mevrouw Bergkamp op haar allerbeste dag. Maar er is nu ook brede steun voor het onderzoek. En Bergkamp, die kan door. Maar het wil niet zeggen dat de afgelopen weken makkelijk zijn geweest. Zelf hoopt Bergkamp er, en dan citeer ik, sterker uit te komen. Thijs van den Brink, is dat ijdele hoop? Dat moet ik voorspellen, dat weet ik niet. Ik had de indruk dat het iets beter met haar ging voordat deze affaire losbarstte. Volgens mij is het een ontzettend moeilijke functie. Ik leid zelf wel eens een debat op radio op televisie. En dat is dan meestal met 3 of 4 mensen die allemaal van goede wil zijn over het algemeen. Je zit daar in een kamer met 20 fracties. Met een deel van die mensen is echt geen land te bezeilen, omdat ze echt alleen maar het debat kapot willen maken. Dus het is echt ontzettend ingewikkeld. Dus ik vind dat je haar tijd moet gunnen. Ik dacht dat het iets beter ging. Maar hoeveel tijd mag je iemand gunnen? Best lang. Kijk, het zijn geen journalisten, hè? Dus ze hebben niet geleerd om een debat te leiden. Je bent gewoon zelf iemand die debatteert. En ineens moet je een debat geleiden. Dat is echt een ander vak. Ja, maar toch even. Je kiest ervoor om dat te gaan doen. En ik neem aan dat je ook kijkt naar iemands capaciteiten voordat je iemand op zo'n stoel zet. Ik geloof niet dat het zo gegaan is. Maar dat zou wel fijn zijn als men dat doet, toch? Ja, maar dan moet je daar misschien ook bij het recruteren van Kamerleden een keer op letten. Dat je iemand uitzoekt waarvan je denkt van, heeft u de ambitie om in de toekomst? Ja, het is een vak. En het is een moeilijk vak. Dus Ik heb altijd de eerste, de eerste 3 jaar geduld met nieuwe Kamervoorzitters. Okay. Paul Jansen, heb ik jarenlang in Den Haag rondgelopen. Ja, als je 3 jaar geduld hebt, dan is de termijn al bijna. Ja, als het kabinet snel valt wel. Ja. Dan ben je heel ruimhartig. Ja, dit is een beschamende vertoning van alle partijen, laten we wel zijn. Kijk, de Kamer, de Tweede Kamer, het parlement is het kloppend hart van onze democratie. Ja. Hier hebben het overigens wel vele schuld aan de puinhoop die we nu zien, hoor. Niet alleen Vera Bergkamp. Maar er is al heel veel focus en heel veel kritiek op het functioneren van onze huidige parlementaire democratie. En een van de grootste verwijten, en wij hebben dat eerder dit jaar ook nog laten peilen door Kantar, is dat mensen zeggen, niet alleen Telegraaflezers dus, hè, maar mensen uit Nederland, uit een representatieve peiling, zeggen: de Haagse politiek is te veel met zichzelf bezig. Ja. En niet met het oplossen van problemen. Wat zie je vervolgens? Even los van de hele formatie die een jaar heeft geduurd met hier scheiden onze wegen en de hele rambam. Wat zie je vervolgens? Het kabinet gaat van start. Nou, dat is weer een ander hoofdstuk. De Kamer is nu al maanden bezig met zichzelf. Jij mag die niet onderzoeken. Jij hoort dat niet te doen. We moeten de ambtenaren gaan stappen op. Nee, we blijven toch. Ondernemingsraad vindt er wat van. Iedereen gaat rollenbollend over straat. En ik denk dat heel veel burgers in dit land dit zitten te aanschouwen en zeggen: we hebben eerst notabene dat gesodemieten van een jaar formatie met de coalitie gehad. Nu beginnen ze in de Kamer ook nog eens een keer. Wat is dat zootje daar in Den Haag nu eigenlijk aan het doen? En dat sentiment, dat moet je met z'n allen tackelen. En ik vind het in die zin teleurstellend, maar ook weer niet verbazingwekkend, dat Bergkamp met alles wat ze heeft zich vastklampt aan het pluche. Want deze mevrouw, ik ben het met Thijs eens, een Kamervoorzitter moet groeien in de rol. Maar tegelijkertijd, als jij je kandidaat stelt voor die functie, en we hebben het gezien bij Gerdy Verbeet, en we hebben het gezien bij Khadija Ariep, allemaal Kamervoorzitters die op hun eigen manier, met hun eigen stijl, leiding hebben gegeven aan het debatten. Die hebben daar ook in moeten groeien. Dat ging echt niet van de eerste dag crescendo. Maar Bergkamp is nu eigenlijk al heel lang bezig. En je ziet gewoon, ze kan het niet. En ze gaat er ook niet beter in worden. En dan moet je als je zelf, ik snap nog wel dat je zelf uiteindelijk wel de steun gekregen om door te gaan. Ja, omdat het uiteindelijk is het ook politiek. Ja, maar ik denk, misschien was er gisteren wel iets anders aan de hand. En misschien is er ook bij die Kamerleden, je kan het niet uitsluiten, een moment van bezinning geweest, dat ze tegen elkaar gezegd hebben: wat hier vorige week is gebeurd, dat was echt ver over de grens. Eens, omdat het denk ik raakt, Thijs, aan wat ik net aangaf, dat het beschadigend voor het hele instituut Kamer. Maar als ze dat met z'n allen nu doorhebben, dat zou heel fijn zijn. En dan kan je wel met z'n allen doorhebben, maar met die 20 fracties, zoals jij terecht zei, krijg je vroeg of laat krijg je weer verdeeldheid. En dat gaat erom dat je dan een voorzitter moet hebben die op geëikte momentum het lont uit het kruidvat weet te halen in plaats van het aan te steken. Los van haar functioneren, het feit dat dat Bergkamp nu blijft zitten en in essentie zou je kunnen zeggen niet luistert naar alle kritiek die de afgelopen weken over haar heen is gekomen, illustreert dat ook niet eigenlijk precies waar het nu om gaat in Den Haag? En waar dat onderzoek van Ariep zich ook op richt, over een veilig werkklimaat, over de manier waarop er belangen spelen. Zie ik dat helemaal verkeerd? Nee, maar ik zou willen zeggen, het probleem Bergkamp is veel groter dan dit onderzoek. Je ziet het bij het weglopen van een voltallig kabinet uit VK. En je ziet het bij hoe vice-premier Kaag, als er vragen worden gesteld, zelf de microfoon grijpt. Er zit gewoon geen sturing, er zit geen leiding. Maar ligt dat echt allemaal bij Bergkamp? Ik bedoel eigenlijk de vraag: Bergkamp maar een klein poppetje? En is dit dus wat we nu zien, de hele dynamiek in politiek Den Haag? Helaas, iemand anders het nu wel zou kunnen. Dus ik vind het heel verstandig dat ze nu even terugtrekken, even tot rust komen, tot bezinning allemaal. En het kan best zijn dat Bergkamp daarna weg moet, als het echt niet blijkt te kunnen. Maar ik zou dat nu ook niet doen. Het was een heel lelijk kooigevecht. Dat ben ik met je eens. Maar iedereen dan wegloopt. Maar Thijs, het ontbreekt toch aan enige zelfreflectie. En gaat ze nu doen? Ik hoop. Kijk, dat zij zelf dat nog niet ziet, dat snap ik nog wel. Maar je mag dan toch hopen dat de mensen in haar omgeving zijn die zeggen: joh, zou je hier nou echt wel mee doorgaan? En je ziet als bijvoorbeeld, hè, maar die is politiek niet van de juiste kleur voor de Kamer, als Martin Bosma de zaak voorzit. Of Kees van der Staaij. Niks aan de hand. Kees van der Staaij gisteren. Niets aan de hand. Dat wil niet zeggen dat Kees van der Staaij nooit in de problemen zou komen als hij de zaak leidt. Maar het gaat uiteindelijk ook om: heb je gezag? Ja. Snap je, heb je feeling voor het politieke debat? Voor de verhoudingen? Snap je hoe regels werken als er elke keer weer iets gebeurt? En zij geeft er, En ze doet niet alles verkeerd. En het is zeker niet allemaal haar schuld. Maar ze is wel verantwoordelijk. Maar was die hele dynamiek en het kooigevecht, zoals jullie het noemen, wat op het straatgevecht is het geworden? Want we hebben er allemaal van kunnen mee genieten, zeg ik even tussen aanhalingstekens. Was dat er voorkomen geweest? Nou, want ik denk dat gebeurd is. Met berichtgeving van NRC over Ariep, die dat zelf nog niet had vernomen. Ja, maar het begon wel met de reactie van Ariep daarop. Namelijk, dit is een politieke aanslag. Of, ik weet niet of het aanslag was, maar ze gebruikte een heel naar woord. Ja, zoiets. Ja. Door Vera Bergkamp. Vanaf dat moment had ik zoiets. Ja, dan kan Bergkamp nu niet weggaan. Want dan buig je onmiddellijk voor die directe. Ik bedoel, ik kan niet beoordelen wie er gelijk had. Hè, maar dan moet je even blijven zitten. En dan moet je het proces netjes afwikkelen. En daarna tot conclusies komen. Ik hoop dat ze dat nu snel gaan doen. De rol van Khadija Ariep. Want we hebben haar geen uitgebreid interview zien geven. Wat we volgens mij best wel zien dat politici wel de behoefte hebben om ook hun eigen kant van de zaak te laten zien. Is dat verstandig, Paul Janssen? Of ja, het lijkt me heel verstandig om nu geen interview te geven. Ja, om nu niet nog meer olie op het vuur te gooien. Maar laat ik dan de afgelopen weken in beschouwing nemen. Ik ken natuurlijk Ariep uit de jaren dat ik er zat. En daar hoeven we niet geheim over te doen. Die had nou niet het imago dat het een hele prettige mevrouw was om mee samen te werken. Maar wat anders is de bagger die ze nu over zich krijgt uitgestort. En Bergkamp had wat mij betreft gewoon nooit dat onderzoek moeten gelasten. Niet op deze manier. Maar goed. Presidium was unaniem. Ik denk, kan wel zijn. Maar zij had het niet moeten laten passeren. Maar ik denk dat Ariep een verstandige doet om nu even pas op de plaats te maken. Al terwijl ik het zeg, denk ik opportunistisch tegelijkertijd. Ik had het toch wel graag in de Telegraaf gehad. Maar ik denk dat het verstandig is dat vanuit haar optiek dat je gewoon dan, om het maar even zo te zeggen, in deze WK-tijd de bal het werk moet laten doen. Nou, dat gebeurt. Dat het nu even rustig gaat worden. Dat waren in ieder geval de krantenkoppen vanochtend. Ja. Wat er achter de schermen en in de media gebeurt, dat wachten wij maar af. Dank voor vandaag. Paul Janssen, Thijs van Brink. Dankjewel. NPO Radio 1. Het is half elf. Kasper Meijer is hier voor het laatste nieuws. Het graanakkoord tussen Oekraïne en Rusland wordt met 4 maanden verlengd. Turkse onderhandelaars hebben daarover volgens Oekraïne overeenstemming bereikt. Sinds dat akkoord eind juli werd gesloten, heeft Oekraïne zo'n 10 miljoen ton graan kunnen exporteren. De Oekraïnse regio Odessa is voor het eerst in weken weer bestookt door Rusland. De raketten hebben volgens de gouverneur infrastructuur geraakt, maar wat precies is niet duidelijk. Ook in de regio Dnipro zou infrastructuur zijn aangevallen. Daar wordt zeker 1 gewonde gemeld. Ruim 1/3 van de artsen wordt bedreigd of geïntimideerd. Dat blijkt uit onderzoek van artsenorganisatie KNMG. Artsen doen maar zelden aangifte bij de politie, maar volgens de vereniging leiden de bedreigingen wel tot een leegloop onder zorgmedewerkers. En het aantal fietsers dat met werkende verlichting rondrijdt is de afgelopen 20 jaar flink gestegen. In 2003 had minder dan 50% van de fietsers werkende voor- en achterlichten. Nu is dat bijna 80%. Dat blijkt dan weer uit onderzoek van de brancheverenigingen RAI en BOVAG. Dankjewel Kasper. Dan weer naar het verkeer. Robert Vriezen. 80 kilometer file is er nog over van deze drukke ochtendspits. Het rijdt nog langzaam op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Dus afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer file met een kwartiertje vertraging. Door een ongeluk is de A4 dicht vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Den Hoorn. Er staat 5 kilometer file. Je kan maar beter omrijden via de A13 en de A20. En op de A58 Tilburg-Breda is het file rijden tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel over 8 kilometer. Het komt door een ongeluk. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechte rijstrook is dicht en het levert 3 kwartier vertraging op. Tot 11:30, Hélène Plag. Over een klein uurtje spelen wij natuurlijk weer de Nationale Nieuwsquiz. We geven alvast de aanwijzing voor een van de vragen. Vraag 13 is dat altijd, hè? Die vraag luidt vandaag. Radio Veronica krijgt een boete omdat er wat te veel is gedaan op de zender. Soms begrijp ik je niet, weet je. En verder heet de Dat is de geluidshint waar u het mee moet doen. Over een uur dus het antwoord. Aan tafel hier in de studio bij Spraakmakers nog altijd Gert-Jan Dennekamp, onze spraakmaker van vanochtend. Hij reist al jaren naar Oekraïne om verslag te doen van de nasleep van de ramp. Hij volgt het MH17-proces ook nauwgezet. Gert-Jan, je reist straks ook na de uitzending naar Schiphol. Amsterdam. Ja, naar Amsterdam, waar de uitspraak vandaag is. Is dat met een ander gevoel dan voorgaande keren dat je naar de rechtbank reed daar? Kijk, ter voorbereiding van deze dag heb ik heel veel teruggelezen. En daardoor is dat gevoel wel anders. Omdat je dan eigenlijk ook wel realiseert wat er de afgelopen 8 jaar allemaal is gebeurd. Ja. Wat wij als Nieuwsuur hebben gebracht, wat de Nederlandse media hier aan aandacht aan hebben besteed. En hoe emotioneel het is geweest voor heel veel nabestaanden. Dus in die zin is het echt wel een andere dag. En het voelt ook wel een klein beetje als een soort afsluiting. Hoewel we allemaal weten dat dat het niet is. Ik kan het zeggen. Ja. Maar goed, het is belangrijk dat er nu een onafhankelijke rechter zegt, dit is er gebeurd. Ja. Ja, dat zal ook voor veel nabestaanden het geval zijn. Het komende uur gaan we het daar uitgebreid over hebben. Ria van der Steen, die verloor haar vader en haar stiefmoeder, is zometeen te gast. En ook voormalig familierechercheur Theo Vermeulen, wiens leven de afgelopen jaren ook in het teken stond van die ramp met de MH17. Maar eerst neemt verslaggever Anne van der Veen ons mee naar Den Haag. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. We maken deze week een wandeling door het drukke centrum van Den Haag, waar gids Shahile Winklaar ons het slavernijverleden van deze stad laat zien. Mee op deze reis en onder andere Peggy Wijntuin, pleitbezorger van kennis over het slavernijverleden van Nederland. Lot van Bree, politiek verslaggever bij Omroep West. Nancy Jouwe, cultuurhistoricus. Robert Bos, lid van de community. Richard Grootbot, podcastmaker bij Omroep West. En ik, Anne van der Veen, doe er verslag van. Rondleiding in Den Haag, want die stad komt komend weekend met de resultaten van een onderzoek naar het eigen slavernijverleden. Vandaag hoe Museum de Gevangenpoort een bijrol speelt in de opstand van tot slaafgemaakten op Curaçao. We staan nu voor de gevangenpoort. Die poort die kent u misschien wel. Er ligt veel vaderlandse historie. De gebroeders De Wit zijn er vermoord en nu zit er een goed bezocht museum. Voor onze gids Shaila Winklaar is het dé plek om het over het verzet tegen de slavernij te hebben. In het Caribisch gebied vonden in de 18e eeuw echt tientallen slavenopstanden plaats tegen het slavernijsysteem. En geïnspireerd door de opstand van slaafgemaakte mensen in Haiti en de daaropvolgende afschaffing van de slavernij barstte ook de strijd los op Curaçao. Bij die strijd waren ruim 1000 tot slaafgemaakte betrokken. Tula was een van hen en had een logische redenering. Als de slavernij op Haiti was afgeschaft door Frankrijk, Nederland staat onder Frans gezag, dan zou dat ook op Curaçao gebeuren. Hè? Die opstand op Curaçao werd zeer wreed neergeslagen. Wat er is gebeurd met Tula, Bastian Carpato, Wacau, Mercier, dat is allemaal opgeschreven, is te bekijken in het Nationaal Archief hier. Ga het niet herhalen, ik krijg er echt rillingen van, maar het is heel naar. Een van de mensen die toestemming gaf om de opstand bruut neer te slaan was plantagehouder Albert Kikkert, die later gouverneur-generaal van het eiland werd. Hij was degene die heeft gezegd, de huisjes mogen niet meer wit zijn, maar die krijgen die hele mooie pastelkleurtjes. Dus nu, ik weet niet of je dat ook hebt, maar als je aan Curaçao denkt of je ziet de plaatjes van die prachtige, mooie, gekleurde huizen. Dezelfde Kikkert die heel wreed eigenlijk de leiders van die opstand heeft laten ombrengen. Maar wat was voor hem de reden om die huizen gekleurd te laten zijn? Er wordt gezegd dat zijn vrouw last had van de weerkaatsing van de zon op haar ogen. Er wordt ook gezegd dat hij aandelen had in een verffabriek. En nog maar een paar jaar geleden werd een standbeeld van Kikkert op Curaçao neergezet. Het spraakmakerscommunitylid Robert Bos luistert met veel interesse naar de gids. Hij is als oude ambassadeur in onder andere Kosovo en diplomaat goed thuis in de internationale betrekkingen. Maar toch heeft hij weinig meegekregen van het slavernijverleden. Als niemand je heel erg ermee confronteert, ja, dan denk je er verder niet aan. Want er zijn zoveel dingen waar je aan moet denken, tenslotte. En dat u er dan niet aan denkt, voelt u zich daar dan ook schuldig over? Of is dat een groot woord? Dat is een beetje een groot woord, ja. Wil ik het even in, hè? Ja, een beetje een groot woord, ja. Maar goed, ik wist natuurlijk wel het verhaal van Haiti wat, en dat soort verhalen. Maar ook dat, zelfs het verhaal van Haiti, weet ik ook pas sinds een jaar. Hè. Dat wist ik dus helemaal niet, hè, wat daar gebeurde. Het is heel de eerste, zeg maar echt, republiek die onder leiding stond van de ex-slaven. Nogmaals, pas een jaar geleden dat ik dat. En ik ben al vier jaar met pensioen. Dus het is tamelijk laat. Ik vind het heel hemsieren dat hij daar ook zo voor uitkomt. Een man van de wereld die inderdaad de gaten die er zijn geweest in het onderwijs, in het Nederlandse onderwijs, eigenlijk markeert, hè, aangeeft van... je kunt het niet weten als je het niet hebt meegekregen. Peggy Wijntuin, die zich inzet voor meer kennis over het slavernijverleden. Nu kunnen we niet meer zeggen dat we het niet wisten. Kijk naar een stad als Rotterdam, waar er een publieksversie voor elke Rotterdammer gratis is op te halen. Je kunt niet meer zeggen van, ik heb niet geweten over die geschiedenis. Een publieksversie van het onderzoek, hè, naar het slavernijverleden van de stad. Zo is dat. Complimenten voor oud-diplomaat Robert Bos, die bereid is om zijn hiaten in zijn kennis op te vullen. Terug naar de gevangenpoort, waar onder andere Jean-Baptiste Thiers Cadet gevangen heeft gezeten. Hij was een Fransman uit Curaçao en medestander van slavenleider Tula. Voor hem was het te koud in de gevangenpoort en hij werd overgebracht naar het Mauritshuis. En tijdens zijn transport, dus hij werd uit de gevangenpoort gehaald, ja, misschien wel die wandeling die wij net hebben gemaakt, die hij ook liep. Hij wist zich tijdens dat transport los te wrikken van zijn cipiers en hij is gevlucht. Nooit meer wat van hem gehoord? Nooit meer wat van hem gehoord. Oud-diplomaat Robert Bos heeft vaak op het pleintje voor de gevangenpoort gestaan. Maar ook deze geschiedenis kende hij niet. Had u er eigenlijk 25 jaar geleden ook open voor gestaan? Nou, waarschijnlijk wel. 25 jaar geleden. Toen zat ik in de woning in Wenen. Toen had ik met Heider van Doen. Daar valt natuurlijk ook veel over te vertellen. Maar dat doen we een andere keer. We moeten verder. Wat is de volgende plek? De volgende plek is op de hoek van de Kneuterdijk voor de Raad van de State. Is het daar ook zo'n lawaai? Er komt wel een tram voorbij, ja. Wat zeg je? Er komt wel een tram voorbij, ja, tram 1. Ja. Ja. En wat daar bij de Raad van State is gebeurd, dat hoort u morgen. En u hoorde Robert Bos dus ook van onze community van spraakmakers, die hier zijn zegje over deed. Als u het interessant vindt om soms mee te praten of over onderwerpen ook te agenderen die u belangrijk vindt, dan kunt u zich aanmelden voor de community. Mail dan naar spraakmakers@kro-ncrv.nl. Goedemiddag, u kijkt naar een extra NOS-journaal. Het Russische persbureau Interfax meldt dat er een passagiersvliegtuig is neergestort. Als vlucht MH17 boven het oostelijk deel van Oekraïne vliegt, schiet een Buk grondluchtraketsysteem een raket af. 189 van de 298 slachtoffers zijn Nederlanders. Het is verschrikkelijk. Geen woorden voor. Je begrijpt het gewoon niet. Behalve de brokstukken liggen hier in de wijde omgeving in tientallen kilometers de stoffelijk overschotten van de passagiers. Het zijn gesprekken van een van de hoofdrolspelers die nu vervolgd wordt voor de moord op de inzittende van vlucht MH17. Deze vreselijke ramp heeft een diepe wond geslagen in onze samenleving. Er waren zoveel dingen die ik nog met mijn moeder wilde gaan doen. En dingen die ik zou willen verbeteren. We hebben al heel veel mensen gezien. Er staan er nog veel meer op de route. Op weg naar Hilversum. 40 rouwauto's. Na jarenlang wachten voor alle betrokkenen doet de rechter donderdag dan eindelijk uitspraak in deze zaak. Ja, en dat is dus vandaag. Over 3 uur, dan begint op Schiphol die uitspraak in het MH17-proces. Ruim 8 jaar nadat het toestel van Malaysia Airlines uit de lucht werd geschoten in Oost-Oekraïne. En dus alle 298 inzittenden om het leven kwamen. In aanloop naar die uitspraak praat ik dit uur met 3 mensen... wiens leven de afgelopen jaren in het teken stond en ook nog deels staat van de ramp. U had al onze spraakmaker gehoord, Nieuwsuurverslaggever Gert-Jan Dennekamp. Theo Vermeulen, die als familierechercheur jarenlang nabestaander terzijde stond. En Ria van der Steen, die bij de ramp haar vader en stiefmoeder verloor. Fijn dat jullie er willen zijn deze ochtend. We hebben afgesproken om te tutoyeren. Ria, jij kwam hier binnen. Ik denk dat het ook voor mensen een rare gewaarwording zou zijn, maar jij bent helemaal hyper, gaf je aan. Ja, ik ben zeker helemaal hyper. Dat is eigenlijk al de hele week al. Ik voel me echt een soort stuiterbal. Ik kijk zo uit naar de uitspraak. We hebben 8 jaar lang, zeg maar, vol geduld gewacht. En ja, vandaag is het eindelijk zover. Ja, en dat geeft dan bij jou een... Ja, het is bijna gewoon euforisch. Ik kan me namelijk ook niet voorstellen dat er wordt gepleit voor niet schuldig. Hè? Dus daarom ben ik misschien ook heel erg positief en euforisch. Mm-hmm. Ik ga er gewoon van uit dat we straks het vonnis horen. Dat met luidt, de schuldigverklaring. Ja, de schuldigverklaring. En heb je ook de hoop of het idee dat er na vandaag dan iets voor jouzelf anders wordt? Ja, dat denk ik wel. Ik heb hier zo lang naartoe geleefd en ik heb ook gedacht, na de uitspraak is het toch een beetje, wordt het een beetje RIA-tijd. Ik hoop dan dat ik wat andere dingen kan doen dan alleen maar bezig zijn met de MH17. Ik ben iemand die, ik ga ervoor niet half. Want je bent bij alle zittingsdagen aanwezig geweest? Nou, een paar niet. Ik heb wel een aantal ook digitaal meegeluisterd online. Omdat het ook lastig is. Ik moest natuurlijk anders veel vrije dagen nemen. Mm-hmm. En dan past het gewoon even niet. Nee. Maar ik ben wel zoveel mogelijk aanwezig geweest en alles geluisterd. En desnoods even teruggeluisterd. Dus soms ook tenenkrommend. Uiteraard zowel in de rechtszaal als achter de laptop zitten luisteren. En dat het straks allemaal klaar is, dat geeft gewoon... Ja, ook een beetje rust. En dat hoop ik ook voor andere nabestaanden. Dat je hierna toch... Ja, we zijn weer een stapje verder. En dat je dan weer even de rust krijgt om aan je gezin en je eigen leven te denken. Ja, je eigen leven weer verder te leiden. Ja. Is dat, Theo? Want jij hebt samen met veel collega's natuurlijk jarenlang veel nabestaanden bijgestaan. Terzijde gestaan. Veel geïnformeerd. Je bent inmiddels gepensioneerd. Maar is dat over het algemeen inderdaad... Werkt het zo dat mensen dan na zo'n uitspraak... dat het iets van rust of erkenning geeft? Of is dat maar per mens verschillend? Ja, zeker. Het is natuurlijk voor alle nabestaanden verschillend. En iedereen heeft zijn eigen wijze van verdriet en dergelijke. Zo is een mooi boekje geschreven over... Er is geen snelweg voor verdriet, zeg maar. Dat gaat voor iedereen anders. Ja. Iedereen heeft een andere afslag en dergelijke. En op die manier zie je dat wel terug. Dat mensen wel hopen dat ze in ieder geval... een uitspraak van een onafhankelijke rechter krijgen... En daar dan ook wel mee kunnen leven, denk ik. Ja. En er zal natuurlijk teleurstellingen bij zitten. Hopelijk niet, maar iedereen zal zich moeten laten verrassen. Ja, ja. Is het, ik begreep, Ria, dat jij een gewoonte hebt ontwikkeld... dat onderweg naar de rechtbank, dat dan de radio... dat er keihard muziek moet worden gedraaid. Ja, dat klopt. Ja, tot nu toe, als ik rijd meestal in mijn eentje naar de zitting. En het is inderdaad de gewoonte. Ik stap de auto in, ik zoek een radiozender op... en meestal skip ik het dan ook nog een beetje... want ik wil wel het juiste nummer horen wat past bij mijn gevoel. Want dat wisselt natuurlijk nogal. En dan gaat de radio keihard aan... Ja, misschien wel iets van Queen of zo, hè? Van de We Are The Champion. Ik weet niet, een beetje power muziek. Ja, dat past er echt bij. Is dat, Theo, heb je ook een bepaalde manier waarop je je voorbereidt op... Ja, maar eigenlijk ook altijd muziek. Ik slaap er zelfs mee. Dus, als ik radio in de arm s'nachts, dan word ik wakker, zeg ik altijd maar. Dus ik ben wel heel erg ik heb altijd muziek aan. Ik kom ergens beneden, of mijn auto, of maakt me niet uit. Maar ik begreep dat ook wel eens bedoeld was om vooral niet te hoeven luisteren ook naar de stem in je eigen hoofd. Ja, en daarmee concentreer ik me. Als er te veel, tenminste als ik me ergens zorg over maak, of denk maar in dit geval, zeg maar even in de MH17, er gebeurden zoveel dingen die moesten gebeuren. En dan dwong ik mij ook s'nachts naar de radio te luisteren. En dan sliep ik ook wel heel snel in en daar kan ik heel goed mee... Heel veel dingen handelen. Ook om te gaan met alle verhalen wat je op dat moment hoort van nabestaanden. Van familieleden die nog in onzekerheid zitten of die het verlies... Ja, ook omdat je natuurlijk van al die jaren met die mensen zo intens hebt samengewerkt, geleefd. Alles weet van ze, van alle kanten, alle ups en downs en dergelijke. En dat waren er niet vijf, maar er waren natuurlijk over de hele wereld heen... had iedereen zijn eigen verhaal en zijn eigen problematiek. Mm-hmm. En dat was... gigaklus. Ja. Jij gaf aan, Ria, bij de rechtbank toen je spreektijd had, spreekrecht, dat je eigenlijk alleen maar meer verdriet bent gaan ervaren. Dat verdriet groter is geworden in de loop der jaren. Want wij denken 8 jaar, misschien voor een buitenstaande van, dat is best heel lang. Mm-hmm, mm-hmm. Voelt het ook zo? Voelt het eigenlijk gewoon als heel kort? Ja, voor mij voelt het nog steeds als heel kort. 8 jaar klinkt natuurlijk heel lang. Maar het voelt inderdaad heel kort. En ik heb in de jaren... Ik heb natuurlijk altijd wel geprobeerd om het een beetje los te laten. Alleen ik wist helemaal niet hoe dat moest. En ik was ook altijd bang dat als ik het los zou laten... dat ik daarmee mijn ouders zou vergeten. He, dus ik praatte eigenlijk mezelf een beetje schuldgevoel aan. Ja. En ondertussen merkte ik bij iedere keer als er weer iets gebeurde... zoals Een stoffelijke resten ophalen of een filmpje zien toen wij op een gegeven moment bij Schiphol zeg maar naar de laatste beelden mochten kijken. Dat iedere keer weer zo'n ervaring, ja, dat deed gewoon echt zeer. En toen ik gebruik mocht maken van mijn spreekrecht, ging ik dat eigenlijk op papier zetten. En pas na het uitspreken van mijn spreekrecht voelde ik pas wat dat verdriet eigenlijk met mij had gedaan. Ja. Daar was ik me al die jaren niet zo van bewust. Het was bijzonder indrukwekkend om jou te horen spreken. Vind je het goed als we daar ook nog een fragment van laten horen? Want jij vertelt op een gegeven moment ook over hoe je op Schiphol mocht kijken, inderdaad, naar die beelden van de bewakingscamera's. Ja, is goed. Ik mocht de beelden zien waarop zij nog leefde. Vol goede zin en vakantie met de kleinkinderen. Ze lopen door de gate, de hoek om, weg uit mijn leven, om nooit meer terug te keren. Ik heb de plekken die beelden wel 10 of 20 keer teruggedraaid, omdat ik hoopte dat ze toch nog een keer zouden omkijken om mijn gedachten te zeggen. Het klinkt natuurlijk idioot, maar ik hoopte het zo. Ik vond het eigenlijk helemaal niet idioot klinken. Nee, ja. Het is misschien toch op een bepaalde manier om mezelf te verontschuldigen. Ik voel nu ook, het doet gewoon zeer. Ja. Ja. Wat zijn, als je eraan denkt, als je ze herinnert, welke herinneringen komen boven? Ja, altijd gezellig, lekker eten. Ja, warme mensen. Beetje lol maken, genieten van het leven, veel reizen. Dat is ook hoe je ze wil herinneren. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Is het spreekrecht voor jou iets geweest waardoor je ook weer zo'n stap kon zetten in, ik hoef me niet schuldig te voelen als ik er een dag niet aan denk? De eerste week wel. Mm-hmm. De eerste week was ik eigenlijk zeg maar dat euforische gevoel wat ik nu heb op weg naar de uitspraak. Hield ik een week vast en na een week werd ik eigenlijk ineens heel erg verdrietig en dat ik eigenlijk niet goed begreep wat er nou met me aan de hand was. En kennelijk omdat ik een keer hardop had uitgesproken wat die ramp met mij gedaan had, kreeg ik een enorme terugval. Omdat ik me echt realiseerde, ik hou mijn ouders, ik klamp zo aan ze vast. Mm-hmm. Dat verdriet gewoon echt vast zat in mijn lijf en in mijn hoofd. Maar dat fysiek ook echt uiten? Ja, ik heb nog niet zo lang na het spreekrecht of na het uitoefenen van mijn spreekrecht heb ik een hartinfarct gekregen. De oorzaak was eigenlijk het gebroken hartsyndroom. En de cardioloog heeft ook wel bevestigd dat dat heel goed te maken kan hebben met alle spanning en verdriet die ik al die jaren heb vastgehouden. En is dat dan, met welk gevoel kijk je daar dan op terug? Dat het wel heel fijn is geweest dat je het wel hebt kunnen zeggen? Ja, ondanks absoluut. Absoluut. Ja. Kijk, want uiteindelijk heeft het mij dus ook weer geholpen door te beseffen dat ik me niet schuldig hoef te voelen als ik mijn ouders loslaat en ga genieten weer van mijn eigen leven. Ja. Kijk, de ramp zal ik natuurlijk nooit kunnen afsluiten, maar ik kan wel mijn best doen om mezelf er een beetje voor af te sluiten. En ik hoop dat dus na vanmiddag wel te kunnen doen. Ja, ja. Ja. Theo, er zijn natuurlijk een tal van momenten eigenlijk vanaf het moment dat bekend was dat het toestel uit de lucht werd geschoten en jullie weten van jullie gaan als familierechercheurs daarmee aan de slag. Ben je vaak volgens mij ook eerste aanspreekpunt geweest? Eerste met wie familieleden konden praten over wat er allemaal gebeurd was. Ja. Maar ook moet je dan gaan helpen. Dat werd jullie taak om te kijken hoe er zoveel mogelijk mensen geïdentificeerd konden worden. Is dat een van de moeilijkste dingen geweest? Want dan wordt het meteen natuurlijk moet heel erg op de persoon dan gaan. Een van de moeilijkste dingen is ook dat de eerste proces waarbij je naar de families toe moet als familieregisseurs. En daarin moet ik wel duidelijk aangeven dat mijn rol daarin was dat ik coördineerde. Dus zeg maar de koppels aanwezen en eigenlijk ze begeleiden die kant op. Het LTFO, het Landelijk Team Forensische Opsporing, is gespecialiseerd. En onder die vlag van die mensen gaan ze dan naar de nabestaanden toe, vanuit de rol ook van familieregisseur, om dan bij de nabestaanden alle details te gaan ophalen van de geliefde die zij zojuist verloren zijn. En ja, dat gaat heel diep. Dat gaat van de nagels tot implantaten. Ja, je kunt zo gek niet bedenken. Om aan DNA-materiaal te komen, wat je dan moet halen? Niet altijd heb je de DNA-materiaal, maar wel kenmerken van het lichaam. waarop je op een gegeven moment conclusies kan trekken. Nou, dat zou die of die de slachtoffer kunnen zijn. En dan gaat het echt over van tanden, brillen tot ondergoed. Je kan het zo gek niet bedenken. Boekjes, speelgoed van kinderen. Daar hadden we natuurlijk ontzettend veel spullen van. Ja. En dan proberen al die dingetjes te vragen aan de nabestaanden. Maar daar zitten dan de familieregisseurs bij die mensen nog zo enorm in de stress, in de spanning, in alle desinformatie. Nou, alles wat er in die eerste dagen gebeurde. En er staan daar twee familieregisseurs. Die komen dan voor 3, 4, 5 man soms vragen van hoe ze eruit zagen. En dan is het heftig als zo'n huis vol is. En dan is je taak als familieregisseur iemand eruit te filteren. Ja. Waarmee je kan praten om de juiste informatie te krijgen. Zodat je zo snel mogelijk naar de identificatie over kan gaan. Iemand van de nabestaanden die daartoe in staat is. Die daartoe in staat is. Ja. En ook wel bij de families toch wel als familieregisseur toch hard aandringen. Wie gaat het woord? Met wie gaan wij praten? En die maken we dan ook verantwoordelijk om te communiceren. Binnen de familie. Ja. Want dat kunnen twee familieregisseurs niet. Want het is een intense klus om al die gegevens overal op te halen. Maar dan forceren dat je één aanspreekpunt krijgt. En die ook die rol geeft. Dat die ook voor die andere familieleden. Ja, alles gaat via hem. En op die manier is dan die identificatie gekomen. En dat je er dan weer heen moet om de eerste identificatie te gaan vertellen. Ja, het was natuurlijk hier ook heel apart. Normaliter ga je identificatie vertellen. En dan kan je vrij snel het lichaam overdragen. Na bijvoorbeeld een sectie. Maar in dit geval waren het natuurlijk allemaal. Ja, toch ook fragmenten. Klinkt hard, maar het is wel. Maria, bij jou, jouw vader is een middenhandsbeentje. Ja, een middenhandsbeentje van nog geen 2 centimeter geïdentificeerd. Want wat Theo vertelt, ik kan me inderdaad ook dat allereerste gesprek nog herinneren met de familieregisseurs. Waarin ze vroegen, hoe stonden je vader zijn oren en zijn neus en zijn vingers? En droeg hij een ring? Had hij tatoeages? Wat voor ondergoed droeg hij? Nou, het werden ook steeds hele intieme vragen, waardoor we eigenlijk uiteindelijk misschien ook van de spanning wel in een soort rare lachbui terechtkwamen. Zo van, jeetje, van die idiotische vragen. En die ook realiseren, maar dat weet ik helemaal niet. Nee. Zo goed ken ik het lichaam van mijn vader niet. En op het moment dat dan dat bericht komt dat ze dus iets hebben wat te linken is aan hem. Wat gebeurt er dan? Is dat? Ja, bij mij ging het ook een beetje gek. Want ik was volgens mij naar de schoonheidsspecialiste. En ik werd gebeld door de familieregisseur van ik zit bij jou thuis. En toen dacht ik, maar dan weet ik natuurlijk al waar het om gaat. Want die komt niet zomaar. En toen kwam ik binnen en was meteen van, we hebben je vader geïdentificeerd op basis van een middenhandsbeentje van 2 centimeter. En toen dacht ik, mijn vader is 2 meter lang. Hoezo 2 centimeter? Dus ik geloofde eigenlijk nog niet goed dat dat hem was. Nee. Ja, ja. Dat besef had ik eigenlijk niet meteen. Dus ik voelde er niet zo heel veel bij. Ik had wel meteen het gevoel, maar dan moet ook wel mijn stiefmoeder Neel, die moet dan ook hier zijn. Want één hier en de ander daar, dat kon in mijn beleving niet. En dat is later ook. Dat is gelukkig nog geen 2 weken later ook gebeurd. Ja. Ja. En geeft dat dan toch een soort rust op het moment? Ja, want wij hebben eigenlijk heel lang gedacht. We hebben natuurlijk heel lang gedacht. Wij kregen ook te horen van de familieregisseurs. Ga er maar vanuit dat we van jullie ouders geen stoffelijke resten meer vinden. Hè? Mm-hmm. Dus wij waren eigenlijk een beetje van uitgegaan dat zij hun crematie ergens in de lucht of op de grond hadden gehad. Ja. Dus dan eentje komt en gelukkig ook de ander, dan is dat wel een enorme geruststelling. Ja. Dit is ook weer, praten we in momenten van dat je even dingen een plek kunt geven, rust kunt krijgen, het los kunt laten. Uitspraak vandaag is daar een zeer belangrijke stap voor jou in. En voor het zal voor veel mensen zo zijn. Ja. We moeten even uit voor het nieuws. Maar praten daarna verder ook over de juridische haalbaarheid van de rechtszaak en het vonnis van vandaag. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. De vader van Rianne van der Molen kreeg voor haar geboorte een ernstig auto-ongeluk. Ik ben werkelijk als pasgeborene in het leven gekomen. Sindsdien is hij compleet veranderd. Nee, ik kan niet precies aangeven hoe ik dat onder woorden zou moeten brengen. Zou Rianne nu een band met hem kunnen opbouwen? Voel je dingen voor andere mensen? Wat bedoel je met voel je voor andere mensen? Deze week in Docs, het gebutste brein van mijn vader. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer.

Welkom terug. Straks om 14:30 wordt het vonnis uitgesproken tegen de vier verdachten die volgens het Openbaar Ministerie verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van vlucht MH17. Het gaat om 3 Russen en 1 Oekraïner. 30.000 pagina's en 500.000 foto's en video's. Zo'n 200 mensen zijn ondervraagd. Uit het onderzoek komen 4 verdachten naar voren. Igor Shevolodovich Girkin, Sergei Nikolaevich Dubinsky en verdachte Oleg Yuldashevich Pulatov zijn in het verleden als militair in dienst van de Russische strijdkrachten uitgezonden naar het buitenland. Leonid Volodymyrovich Gartschenko, ook wel Krot genoemd, is de enige Oekraïense verdachte. Zij zouden een belangrijke rol hebben gehad bij het neerhalen van het vliegtuig. Ja, hoe groot die kans is dat de 4 mannen een levenslange celstraf krijgen, zoals het OM heeft geëist, bespreken we zo meteen. En ook hoe belangrijk dat is voor de nabestaanden. En dat doen we met onze spraakmaker, nieuwsuurverslaggever Gert-Jan Dennekamp, Ria van der Steen, die bij de ramp haar vader en stiefmoeder verloor, en Theo Vermeulen, die jarenlang de families terzijde heeft gestaan als familierechercheur. Ria, jij gaf al aan dat je een euforisch gevoel had vanochtend en ook echt ervan overtuigd bent dat het tot een schuldige verklaring leidt. Ja. Is dat vooral hoop of ook echt op basis van wat je allemaal hebt gehoord? Ja, dat is. Ik denk dat het een mix is, hè, van hoop en hoop doet leven. Dus en inderdaad, dat wat ik allemaal gehoord heb. Ik bedoel, ik heb echt superveel respect voor ons Openbaar Ministerie en hoe gedegen, zeg maar, dat onderzoek is gedaan, dat wat wij dan gezien hebben en wat is laten zien. Ja. Dan denk ik eigenlijk, ja, er is toch geen spel tussen te krijgen. Ja. Gert-Jan Dennekamp, je hebt de afgelopen jaren natuurlijk heel veel keren naar Oekraïne gereisd om zoveel mogelijk ook over deze 4 verdachten te achterhalen. Afgelopen dagen is ook wel, als je al naar wat commentaren kreeg of analyses gezegd, dat het een uitspraak is die zich lastig laat voorspellen. Heb jij datzelfde idee? Of? Ik denk dat het in algemene zin geldt dat het lastig is om een rechtbank te voorspellen. En dat zal nu ook zo zijn. Kijk, hier worden 4 mensen vervolgd voor hun bijdrage aan het neerhalen van vlucht MH17. En die bijdrage was zo groot, zij waren daar verantwoordelijk voor, zegt het Openbaar Ministerie. Maar zij hebben natuurlijk niet zelf op de knop gedrukt. Dat zegt het OM ook niet. De boekraket. De mensen die het wapen bedienden, de raket hebben afgevuurd, die staan nu niet terecht. Mm-hmm. Dit zijn mensen die betrokken waren volgens het Openbaar Ministerie bij het bestellen, het transport, het plaatsen van het wapen en ook het inzetten van het wapen, en zijn daarmee verantwoordelijk voor de dood van 298 inzittenden. En omdat ze die belangrijke rol hebben, kan hun dat ook verweten worden. En zelfs moeten ze daar een straf krijgen volgens het Openbaar Ministerie van levenslang. Ja. Maar dan is het cruciaal, als ik het goed begrijp, dat een rechtbank meegaat in die redenering van die verantwoordelijkheid. Ja. Zonder dat zij degene waren die... Dat is belangrijk. En wat het Openbaar Ministerie zegt, hier worden 4 mensen vervolgd. En die 4 mensen zijn eigenlijk allemaal even belangrijk geweest in dat hele proces. En ook daar moet de rechtbank in meegaan. Het kan best zijn dat de rechtbank zegt, ja, ik zie wel verschillen in de rol van die mensen. Dat is ook wat de verdediging heeft betoogd. De verdediging heeft heel veel gezegd. Die heeft twijfel geuit over het feit of het wel een boek was, of het wapen wel gebruikt is vanaf die locatie. Maar ook dat er te weinig alternatieve scenario's zijn. Te weinig alternatieve scenario's zijn onderzocht. En als het gaat over de rol van hun cliënt, want er is 1 verdachte die zich laat bijstaan, die is niet in Nederland. Geen van de verdachten zijn in Nederland. Maar die zeggen, als hij al vervolgd zou worden, dan is zijn rol ook heel klein geweest. En uit het dossier blijkt ook, zijn er eigenlijk niet zo heel veel zaken die direct naar hem verwijzen. Het Openbaar Ministerie zegt daarvan, hij had een belangrijke rol in die hiërarchie. Hij was belangrijk voor het gebied waar het wapen uiteindelijk terecht is gekomen. Hij heeft eraan bijgedragen dat het wapen is besteld. En dus is hij daar ook verantwoordelijk voor. Nou, dan is het ook belangrijk of de rechtbank daarin meegaat. Ja. Dus er zitten nog wel wat nuances in het verhaal. En het is, ik ben benieuwd hoe de rechter daarmee omgaat. Ja. De kans dat ze alle 4, sowieso afhankelijk van het vonnis natuurlijk, maar dat ze ook daadwerkelijk achter de tralies belanden, die is natuurlijk op dit moment in ieder geval heel klein. Is het belangrijk voor jou, Ria, dat gebeurt? Of waar gaat het jou om? Ja, ik zou dat natuurlijk liever wel zien, maar ik heb al geaccepteerd dat nooit zal gebeuren. Ik denk alleen wel, als zij schuldig worden bevonden, dat ook hun leven toch wel wat anders wordt. Hè? Je kunt toch moeilijker in andere landen vertoeven. En misschien moeten ze ook wel zo nu en dan achterom kijken wie er achter ze aan zit. Ja, ja. Ik heb persoonlijk het gevoel dat deze mensen, stel dat ze in het buitenland zijn en ze worden opgepakt, ja, wat gebeurt er dan? Want dan zijn er misschien andere mensen die niet willen dat ze gaan praten. Of ja, dus ik denk dat ze toch een beetje zo nu en dan even achterom moeten kijken. En dat het voor de rest van hun leven zal gelden. En dat is voor jou dat besef van dat ze in die zin niet in vrijheid leven, omdat je continu alert moet zijn. Dat kan jou een soort rust of ja, nou ja, wat geven. Me vooral rust geeft bij de uitspraak, is dat straks de hele wereld weet dat ze schuldig zijn. En voor mij, als dat als ze schuldig worden bevonden, voelt dat ook als een soort verantwoordelijkheid voor Rusland. Dat zij er toch mee te maken hebben. En als de hele wereld dat weet, ondanks de ontkenning, en dat zullen ze blijven doen, daar ben ik van overtuigd. Mm-hmm. Ja, voelt dat juist heel erg goed voor mij. Ja. Wat heb jij, Theo, in het begin van de rechtszaak, was jij nog familierechercheur? Ja. Toen ben je daar wel bij geweest. Wat heb je daar van andere nabestaanden ook over gehoord? Wat voor hun eigenlijk het belangrijkste is in dat hele proces? Eigenlijk wat Ria ook zegt, hè, het feit dat er recht gesproken wordt, dat alle feiten op tafel komen, waar de mensen echt allemaal behoefte aan hadden van, was het nou een bukraket? Was nou die plek die aangewezen is door het OM, de plek waar afgeschoten is en dergelijke? En ik denk dat toch, en dat kan ik wel beamen, dat toch het grootste gedeelte van de nabestaanden heel goed weet vanaf het begin af aan, en dat is ook zowel door de stichting hunzelf, zeg maar, de nabestaanden, maar ook de OM en de politie en de familieregisseurs, let op, de kans dat er iemand achter de tralies gaat is gewoon klein. Maar dat vinden ze echt ondergeschikt aan het feit van, we willen dat er recht gesproken wordt en dat de rechter zegt van bewezen. En dan is dat voor heel veel nabestaanden, denk ik, echt wel een heel goed moment om verder te kunnen gaan met hun leven. Ja. Verandert het iets, Gert-Jan, verwacht jij politiek gezien? Nou, kijk, wat er in ieder geval verandert is dat inderdaad de feiten worden vastgesteld. Mm-hmm. En dit is een rechtszaak tegen vier mannen die betrokken waren bij het transport. Maar de rechter kan er niet omheen om toch iets te zeggen over waar kwam dat wapen dan vandaan? En wie waren daar dan verantwoordelijk voor? Of in ieder geval, Rusland staat hier niet terecht. Maar ik kan me ook slecht voorstellen dat de rechter daar niet toch iets over zegt. En daarmee wordt ook wel een nieuw feit gecreëerd. Namelijk dat Rusland daarvoor mede verantwoordelijk was. Ja. En dat heeft de onderzoeksraad natuurlijk eigenlijk ook wel gesteld. Maar daarvan heeft Rusland steeds gezegd dat het rapport deugt niet. En dat is niet zorgvuldig gegaan. En nu heb je dan een onafhankelijke rechter die feiten vaststelt. Dus dat helpt. En ik denk dat er internationaal zeker gekeken gaat worden. Want nou ja, we hebben gezien wat voor verschrikkelijkheden begaan zijn in Oekraïne, ook dit jaar weer. En de internationale gemeenschap helpt Oekraïne met het onderzoek naar de misdrijven in Bucha en op heel veel andere plekken. En het helpt natuurlijk wel ook die mensen allemaal en de slachtoffers, dat er ook recht gesproken kan worden. Voelt het, Ria, heb jij ook dat idee, want dat heb ik van meer nabestaanden gehoord, dat het eigenlijk in dit geval jouw ouders, dat de slachtoffers ook waren van de oorlog waar we nu in zitten? Dat het dus in 2014 in ieder geval, ik denk dat het neerhalen van de MH17 wel in ieder geval onderdeel is van deze oorlog. Daar is het wel voor een deel begonnen. Ja. In ieder geval in die open. Ja. Er komen natuurlijk, want je zegt, je hoopt dat je er een soort punt achter kan zetten, kan nooit, nee. Maar dat je meer kan gaan loslaten. Gert-Jan, er lopen nog meer procedures. Dus het is vandaag natuurlijk in die zin niet klaar. Er kan beroep worden aangetekend. Nee, dat al. Hè, dus kan beroep worden aangetekend. En plus, het Openbaar Ministerie heeft steeds gezegd, wij doen nog onderzoek naar andere verantwoordelijken. De mensen die het wapen hebben bediend, die verantwoordelijk zijn geweest voor de raket. Misschien de opdrachtgevers daarvan, want ook dat weten we niet. Dus dat wijst naar Rusland. Tegelijk loopt er een procedure, een staatsaansprakelijkheidsprocedure in Straatsburg tegen Rusland van Nederland en Australië. Er is een mogelijkheid dat er ook uiteindelijk nog een procedure gestart wordt bij het Internationaal Strafhof. Dus juridisch is dit zeker niet het slotstuk. Nee. Maar het is één stap die wat meer Ria-tijd kan gaan opleveren, hoop jij in ieder geval. Want je bent natuurlijk niet alleen zelf als nabestaande erbij betrokken geweest, maar ook als bestuurslid van de stichting. Ja. Die nabestaanden van de vliegramp helpt bij het verwerken en bij het herdenken van alles. Hoe hoop jij meer RIA-tijd te gaan krijgen? Nou ja, ik ben wel mijn werkzaamheden voor de stichting aan het afbouwen. En nou, ik hoop als dat voor elkaar is, ik ook even op mijn, nou, in alle rust in ieder geval kan gaan nadenken hoe ik die RIA-tijd ga invullen. Ja. En ook in huis, begreep ik. Ben je zo concreet wordt het met foto's op een andere plek hangen? Ja, klopt. Ja, dat heb ik direct na het spreekrecht, toen ik tot het besef kwam dat ik dat ik moeite heb om mijn ouders los te laten. Mijn hele huis hing ook vol met foto's en ook spullen uit huis. Dat voelde gewoon oké. Maar die ben ik zo lieverlee in ieder geval op andere plekken gaan zetten. En dusdanig dat ik er niet de hele dag mee geconfronteerd wordt. Ja. Helpt dat? Scheelt dat? Ja, voor mij wel. Ja. Ja. Theo, is dat bij andere families? Jazeker. Eigenlijk ook wat hetzelfde. Ze leefden allemaal naar deze dag toe. Over de hele wereld heen. Alle mensen. Ook met alle informatie. Ze konden meekijken en dergelijke. Dat was natuurlijk ook al geweldig voor de mensen die konden. Ook in de coronatijd. En iedereen hunkert wel naar het moment dat een rechter er een oordeel over heeft gedaan. En dan zullen ze toch allemaal weer een nieuwe fase ingaan van hoe ga ik verder? Ja, want het is dat is voor iedereen verschillend. In dat proces heb je natuurlijk alle feiten gehad die zijn besproken, maar ook door het spreekrecht werd het natuurlijk meer dan ooit zichtbaar wat het heeft gedaan met families, met nabestaanden die verscheurd zijn door verdriet, maar ook onderling. Zeker wel. En er zijn natuurlijk een aanzienlijk aantal die vanaf het begin af aan beloofd hebben naar hun geliefden die om het leven zijn gekomen. Van ik ga ervoor zorgen tot het laatste moment naar de rechtbank om je te vertegenwoordigen. Ik zal er zijn en dergelijke. Ja, en daar komt nu even een moment op van oké, dit heb ik gedaan, dit had ik beloofd. En hoe ga ik nu verder? Hoe ga ik of in hoger beroep? Of nou, je kunt het niet verzinnen. Maar ze gaan dan op een gegeven moment ook weer, denk ik, toch wel iets kunnen afsluiten. En ieder gaat dan weer zijn weg, op welke manier die er verder mee omgaat. Ja. Zitten ze ook bij jou dan ergens, die ouders? Dit doe je voor je ouders? Ja, nou ja, ik heb het niet alleen voor mijn ouders gedaan, maar ook gewoon, toch eerlijk gezegd, ook voor alle andere nabestaanden. Ja, dat vond ik belangrijk om te doen. Dat zag je zeker wel bij het ophalen van de kist. Hè? Als er weer een vlucht aankwam. Dat de groep die in de eerste instantie er ook allemaal waren en daarvan zeiden van ik ga elke keer nu, als er een vlucht aankwam, ga ik er staan. Want ik wil er zeker van zijn dat mijn geliefde erin zit. Dan kan het niet zo zijn dat ik er niet ben. Maar ik doe het ook voor die anderen die komen. En dat was heftig voor die mensen. Maar die houden daar wel gestanden. Van, we houden vol. Laten we hopen voor jullie dat het gaat waar jullie zelf op hopen. Met de uitspraak vandaag bij het vonnis. Dank dat jullie hier wilden zijn. Veel sterkte ook strakjes bij het vonnis. En houd contact. Yes, dank je wel. Ja. Er is nog nieuws via de NOS. Dat gaat over het graanakkoord tussen Oekraïne en Rusland. Het wordt met 4 maanden verlengd. Onderhandelaars in Istanbul die hebben daarover volgens Oekraïne overeenstemming bereikt. Vandaar dat we contact hebben met NOS-correspondent Mitra Nazar vanuit Turkije. Mitra, hoe belangrijk is die verlenging van het akkoord? Nou, heel belangrijk. Die graandeal is essentieel voor de wereldwijde voedselvoorziening. Dat hebben we op de G20-top ook wel weer vaak gehoord. Het zou sowieso aflopen op 19 november. Maar er kwam heel wat meer stress omheen toen Rusland opeens eenzijdig die deal opzegde. Dat was eind oktober. Nou, de gevolgen daarvan waren meteen merkbaar. De graanprijzen gingen omhoog. Er was opnieuw een risico voor die graanschepen om door de Zwarte Zee te varen. Nou, Rusland kwam daar weer op terug. En nu lijkt het er dus toch op dat die deal gewoon verlengd wordt de komende 4 maanden in elk geval. Maar die deal blijft natuurlijk altijd afhankelijk van de grillen van de Russische regering. Ja. Zijn er al meer details bekend eigenlijk? Nee, niet veel. Gisteren hoorden we wel dat Rusland zich voor de verlenging had uitgesproken tijdens de G20-top. Dus dat was al een signaal dat er een doorbraak zou komen. Moskou klaagt al langer over die deal. Hè. Zegt dat internationale sancties tegen Rusland de uitvoering van die deal heel moeilijk maken. Iets wat natuurlijk vooral opgaat voor de Russische kant en voor de Russische schepen. We weten dat Rusland eisen heeft. Ze willen dat de export van hun producten, de dus, en dan met name gaat het dan over fertilizers, hè, kunstmest, dat ook doorgang kan krijgen. Maar Lavrov schijnt dus op de G20 te hebben gezegd dat Rusland garanties heeft gekregen. Dat obstakels voor Russische graanexport worden weggenomen. Meer details hebben we daar op dit moment nog niet over. En de invloed die Turkije heeft gehad op de onderhandelingen, is dat duidelijk? Nou ja, zonder Turkije, zonder Erdogans relatie met Poetin was die graandeal er in de eerste plaats natuurlijk helemaal niet gekomen. Het was Erdogans initiatief destijds om zich hiervoor in te zetten. Het zenuwcentrum van die graandeal is ook in Istanbul. Ook in eigen belang natuurlijk, want Turkije heeft dat graan ook nodig. Maar uiteindelijk is Erdogan gewoon een van de weinige leiders van een NAVO-land dat nog een lijntje heeft met Poetin en hem regelmatig spreekt. Dus ik denk dat er nu ook heel veel gesprekken en telefoontjes aan vooraf zijn gegaan tussen die twee. Dank voor jouw toelichting. Mitra Nazar was dat. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Adrienne Boesman. Goedemorgen. Welkom. Goedemorgen. Je geeft al jarenlang les. Ja. Op het VMBO? VMBO. Kijk eens aan. In Rotterdam? Grafisch Lyceum Rotterdam. Ah, leuk. Ja, heel leuk. Jij kent het toevallig. Leuk lyceum is dat om les te geven, lijkt me. En je houdt het al lang vol, dus dat geeft aan dat je er veel voldoening uithaalt. En nu hier om de quiz te spelen. Afgelopen maandag zijn 80 punten neergezet. Ik heb best gehoord. Een hoge score. Ja, ik heb overwogen om af te zeggen, maar... Nee, kom op, zeg. Nee, toch? Je moet aan de bak. Ja. Succes. Dankjewel. Op deze donderdag, 17 november, zien we opluchting. Vandaag was er bij veel regeringsleiders opluchting. The incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile. Dat is niet helemaal goed gegaan, waardoor de Oekraïense raket op Pools grondgebied is terechtgekomen. Maar ik denk dat die opluchting plaats moet maken voor realisme. Had dit allemaal niet hoeven gebeuren als Rusland niet was begonnen met de oorlog? Uiteraard zijn we de hele tijd boos op wat Rusland hier doet. Maar de zorg is natuurlijk groot dat waar al zoveel slachtoffers vallen in Oekraïne, dat er nu ook slachtoffers gevallen zijn buiten Oekraïne, namelijk in Polen. En dat leidde tot een officiële verklaring gisteren. Het voorlopige onderzoek suggereert dat de raketten waarschijnlijk door het Oekraïense luchtafweersysteem zijn afgevuurd. Wie zei dat na afloop van een spoedbijeenkomst van de NAVO? Stoltenberg. Jens Stoltenberg, inderdaad. De Poolse regering overwoog nog wel de NAVO te vragen welk artikel in werking te stellen. Maar gisteren zei Stoltenberg dat de Poolse regering dat niet heeft gedaan. Welk artikel ging dat? 4. Artikel 4, ja, er wordt gesteld dat als een land zich bedreigd voelt, het kan dan de andere landen vragen of zij die dreiging erkennen. En daarop zouden dan passende maatregelen, zoals dat dan heet, kunnen worden genomen. Vraag 3 begint weer met een fragment. We gaan om te voetballen, zei bondscoach Louis van Gaal. En hij zei ook... That we can come an end, but we need also luck. Ja, die quote gaan we echt zo vaak terug horen, denk ik. Gisteren trainen de Oranje spelers voor het eerst in Qatar. Vanmiddag is er weer een persmoment. Direct daarna werkt Oranje in Doha een openbare training af. Waar op het einde wie komen kijken en meespelen? Arbeidsmigranten? Ja, het is een hele groep van arbeidsmigranten. De meeste van hen werkten de afgelopen jaren aan de bouw van stadions. Volgens de KNVB willen de spelers ook graag in gesprek gaan met de bouwvakkers. Voor journalisten blijkt het soms nog een uitdaging om hun werk te doen. Handhavers in Doha dreigden de camera van een filmploeg uit welk land te slopen tijdens een live reportage. Duitsland. Nee, dat was Denemarken. Ja, ja. De Qatarese overheid heeft inmiddels trouwens haar excuses daarover aangeboden. Vraag 5. Je moet een stem zien te herkennen uit het volgende fragment. We spreken vandaag over kinderopvang, omdat het gaat over de toekomst van onze kinderen en investering in de toekomst van Nederland en in de toekomst van onze samenleving. Van Gennep. Ja, Karien van Gennep, inderdaad, die minister. Het kabinet houdt de ambitie om in welk jaar te beginnen met een nieuw stelsel van betaling van de kinderopvang? 2025. Alleen zijn er nogal wat hobbels op de weg, we hebben het gehoord, de uitvoering daarvan, maar ook de personeelstekorten in de branche. En voorlopig nog een groot probleem. Dan zoeken we nog een persoon uit de actualiteit. De vraag is wie bedoelen we? Je krijgt daar cryptische aanwijzingen voor, dus je moet wat creatiever denken. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus luister goed naar de aanwijzingen en geef een seintje als je denkt te weten over wie het gaat. 4. Ik zag groen, geel en oranje. 3. En vele andere. 2. Ze komen bij mij ongenodigd, gaan boos weg of blijven plakken. Heidema. Hey. Nee, Maar één punt was nog geweest, er komen maatregelen om te voorkomen dat mijn uitzendingen in de toekomst opnieuw worden verstoord. Jinek. Eva Jinek, ja. Inderdaad. En het groen, geel en oranje was natuurlijk de klimaatactivist. De gele hesjes gisteravond en het oranje van de voetbalsupporters. Dat was die eerste aanwijzing. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 5. Dat betekent dat je 17 vragen goed moet beantwoorden om de leiding te pakken. Ik ga mijn best doen met snel lezen. Dank je wel. De Nationale Nieuwsquiz. Honderden boze boeren trokken gisteren naar het provinciehuis in welke stad? Zwolle. Ja, op de G20-top is het tot een korte aanvaring gekomen tussen de Chinese president en de premier van welk land? Trudeau. Canada. Is goed. Ja. Het aantal HIV-besmettingen blijft dalen en dat komt waarschijnlijk door welke pil? PrEP. Klopt. De Europese Unie heeft ruim hoeveel euro toegezegd op de klimaattop in Egypte? Geen idee. 1 miljard. Medewerkers van welke winkel in Den Haag mogen sinds kort geen gebruik maken van de roltrap? Bijenkorf. Ja, welke bekende IC-arts gaat meedoen aan het nieuwste seizoen van De Gevaarlijkste Wegen? Gommers. Ja, inderdaad. Hoe heet het Kamerlid dat vandaag zegt te stoppen met Twitter omdat het een plek van haat is? Lisa van Ginneken. Klopt. Het aantal mensen dat wat voor uitkering krijgt heeft in oktober het laagste niveau ooit bereikt. AOW? Gaat om de WW. Oh. Het Wereld Natuurfonds heeft bij de VN een aanklacht ingediend tegen de regering van welk land? Geen idee. Brazilië, de zoon van welke beroemde coureur moet na 2 jaar de Formule 1 alweer verlaten? Schumacher. Ja, voetbalclub Manchester United heeft de poster van welke speler uit het stadion verwijderd? Ronaldo. Dat is inderdaad Cristiano Ronaldo. Vraag 13 was buiten de tijd, wat je mag weten. Radio Veronica krijgt een boete omdat er wat te veel is gedaan op de zender. Praten, ja. Dat komt op een zender als Radio 1 wat onmogelijk over. Maar Veronica is natuurlijk juist een nieuws, van een muziekzender, moet ik zeggen. 8 vragen had jij goed. Kom je op een score van 40. De helft van wat je nodig had. Ja. Niettemin, veel dank voor het meespelen, Adrienne. En kom nog een keer terug, zou ik zeggen. Jullie nogmaals, veel dank aan mijn gasten van vandaag. Gert-Jan Dennekamp, Theo Vermeulen en Ria van der Steen. Straks om 14:30, dus dan is de uitspraak over het neerhalen van vlucht MH17. En u kunt op deze zender vanaf 1 uur dan luisteren naar een speciale uitzending, gepresenteerd door Mark Visser en Jurgen van den Berg. Maar zometeen eerst om 11:30 natuurlijk nog Sven op 1. Sven, goedemorgen. Goedemorgen, hij is al een end op weg. Artemis 1, de maanraket. Ik ga praten met de man die dit project namens de ESA bestiert. Filip Schoonians is mijn gast zometeen in Sven op 1. En zometeen wordt u natuurlijk eerst nog bijgepraat over het laatste nieuws door Casper Meijer. Wens u nog een fijne dag. Dit was een programma van KRO-NCRV.